105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Cuma akşamındayız. Haftanın son iş gününün akşamında sizlerle birlikteyiz. Her akşam olduğu gece, her hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında 2 saat boyunca birlikteyiz. Ve bir süredir devam ettirdiğimiz gibi yine hamam önündeyiz. Kamil Paşa konağının avlusundan sesleniyoruz sizlere. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Öğünç ve Oktay Demirci adına teknik yönetmenlerimiz... Atilla... Alaaddin Tandoğan, Soner Abacı, hatta Alaaddin abi Tandoğan diye geçer. Alaaddin abinin soyadını hatırlamaya çalışırken ismini yanlış söyledim. Bu da benim en büyük ayıbım. Yorgun Argın, o kadar nöbetlerini geride bırakıp buraya gelmiş Alaaddin abinin ismini yanlış hatırlamak da bana 40 yıl yeter. Neyse, özür dilemek seni küçültmez, bilakis büyütür. Özür dile. Özür diliyorum. Ve Soner Abacı bizimle birlikte ve elbette ki burada elimiz kolumuz ve bir baba gibi sığındığımız Hüseyin abimiz, Hüseyin Keten de bizlerle birlikte ve daha da ötesi bir aile. Bu akşam konuğumuz Kamil Paşa'nın ailesi, konağın gerçek sahipleri. Şendil ailesi değil mi? Şendil ailesi, evet. Ve o ailenin, siz en küçüğü müsünüz? Ailenin en küçüğü Zeynep Şendil bizimle birlikte. Heyecanı da biraz azalmış gibi mi, yoksa artıyor mu giderek? Yok, azalıyor iyice. İyi canım, alıştı. Zeynep alıştı hemen. Daha önce bir radyo programına katılmış mıydın? Daha önce bir konağa gitmiş. Telefon ettin mi? Konağa gittim. Telefon etmeyi denedim ama... Düşmedi. Yok, heyecanlandı. Yok, galiba. Heyecanlandım biraz. Bir de cevabı tam bilmiyordum. Ne konuşuyorduk o zaman, aklınızda mı? O zaman en derin sesli... Adamı soruyordunuz bize. Ne kadar saçma bir soruymuş. En derin sesli adam. Yani tanıdığınız var mı diye. Ha, ailede falan mı? Yok. Okulda mı? Ünlülerden falan. Hı-hı. Kim vardı sizin aklınızda? Benim aklımda derin sesli adam olduğu için Willy Valo geldi bir an. Him'in solisti. Doğru. Biliyoruz canım şarkı. Willy Valo'yu bilmez. Willy Valo olarak bilmiyoruz ama işte o çocuk diye biliyoruz. Neyse, o gecikmiş de olsa cevabınızı çok teşekkür ederim. Gayet ediyoruz. Zeynep Hanım, ben büyük zannettim de küçükmüş aslında. Evet. Genç kızmış daha doğrusu, 13-14 yaşlarında. Gazi Lisesi'nde. Kolej. Gazi Koleji'nde öğrenci. Ve ortaokula, yani 8. sınıfa yeni başlıyor. Bitiriyorum. Lisesiniz artık. Yok. 8'e şimdi geçiyorum. Ha, tamam, ondan işte sonraki. 8'e yeni başlanıyor. Liseli olmaya aday. Aday, evet. Aslında bizi çok sevindiren bir durum Zeynep. Çünkü biz acaba çok artık gençlere hitap etmiyor muyuz diye zaman zaman endişeleniyoruz. Konuştuğumuz konular çok havadan ve belli bir kuşak için çok mu sıkıcı diye düşünürken, senin yaşındakiler bizim dinleyicimiz olarak karşımıza çıkınca hakikaten çok mutlu oluyoruz. Ama geçen sefer buradaki konuğumuza şeyi sormuştuk. Arkadaşların arasında bir tek sen mi dinliyorsun demiştik. Evet demiştik. Evet demiştik. Valla bizim okulda dinleyen var baya. Var mı? Yani bizi konuştuğun senin sınıf arkadaşlarından var mı sınıf arkadaşın? Sınıf arkadaşlarımdan bugün... emin değilim de işte bir sabah iki akşam... tanesi olabilir. Ha, öyle radyo dinleyen var yani. Peki sen başka radyoları dinliyor musun? Radyo dinleme alışkanlığın evde, odanda radyo var mı mesela? Hayır, yok da yok. Bilgisayardan ya da MP3'ten dinleniyor. Ha, radyo alıcısı değil yani, ama bilgisayar üzerinden dinleniyor. Sene olmuş 2010. Yani odanızda radyo falan. Öyle sorulur. Hakikaten sorulmaz. Bize hemen taraf. Yine anlamadım. Peki şunu da sorayım açık. Senin gibi arkadaşların mı dinliyordur, yoksa böyle hani ne bileyim bir garip falan. Bir garip insanlar derken. Ne bileyim işte hani senin gibi. Yani şöyle bir... soralım aslında. Şimdi böyle bazen popüler insanlar vardır. Ya da böyle hani popüler demeyelim de böyle bir grup hep beraber dinlerler vesaire. Bir de böyle bir değişik enteresan arkadaşlar vardır. Böyle onlar ikili üçlü kendi içlerine kapanıktır daha ziyade. Onlar kendi aralarında dinlerler. Müzik zevkleri olsun, beğenileri olsun diğer arkadaşlarına göre biraz daha farklıdır. Sen o ikili üçlü gezen gruptan mısın, yoksa o kalabalık gruptan mısın? Ya aslında hem ikili üçlü geziyoruz hem grupla da geziyoruz ama... İkili üçlü gruplar olarak buluşup daha kalabalık. Evet, biraz öyle oluyor. Yani onlar da dinliyor mu tam bilmiyorum ama dinleyenler vardır. Vardır diye tahmin ediyorum diyorsun. Hı-hı. Bunlar da bize bir umut, bir içimize su serpen hadiseler. Gerçekten geçen gün yine senin yaşlarında bir başka dinleyicimiz daha geldi. Bize de bir mektup yazmış. Gözyaşları içerisinde okuduk onu. O senden biraz daha küçüktü gerçi. Sizlere ulaşmak ne kadar güzel. Evet, o zaman Zeynep bize biraz anlatsın. Şimdi ben Zeynep'e yani o kuşaktakilerin meseleleri nedir diye sorasım geliyor ama az önce işte yayından önce konuştuk. Zeynep'in şu aralar derdi lost. Yani demek ki çok da farklı değil. Bizim de şundan bir ay öncesine kadar yat kalk en büyük derdimizdi. Hatta ben zaman zaman bir daha öyle dizi gelmeyecek diye gece uykumdan sıçrıyorum. Ne seyredeceğiz, ne seyredeceğiz diye. Saçma sapan dizilere belki yeni bir Lost olur diye bağlandık. Yani tabii sen şimdi biraz genç olduğun için bunu bilmiyorsun ama bir yaştan sonra bağlanıp hayal kırıklığına uğramak gerçekten de insana ağır geliyor. İstiyorsun ki artık bir dizin olsun ve hayatının sonuna kadar onu izle. Evet. Ama olmuyor maalesef, işte hayatın her alanında bu var. Şeyi soralım o zaman. Gene kritik soru, madem Oktay konuyu açtı ben hemen sorayım onu. Genç kızların sevgilisi olarak bilinen bu Robert Pattinson var. Robert Pattinson'ı biliyorsun değil mi? Hı-hı. Kim Robert Pattinson? Ya işte Alacakaran'ın. Alacakaran. Onu ne kadar güzel, ne kadar güzel anlattı. Onu bana benzetiyorlar. Ne diyorsun? Size. Genelde. Bence pek bir alaka. Açık konuşabilirsiniz Zeynep. Yani ne alakası var diyebilirsin ya. Ne alakası var ya? Ya pek benzediğini söylemem. Kime i̇şte benziyor daha çok sence? Ege'ye şöyle bir baktığın zaman. Kime bir genç kız gözüyle. Bir genç kız gözüyle. Şimdi Tarkan. Ses rengimi de mesela Tarkan'a benziyor. Bu konunun kapanması için sesin Tarkan'a benziyor diyeceksin. Sesin Tarkan'a benziyor. Siman da Robert Pattinson'a benziyor. Siman da Robert Pattinson. Valla ben Siman. Siman. Pek benzetemiyorum ama gene işte. Yine genç kızlar benziyor. Özellikle genç kızlar. Hakikaten. Her seferinde karşıma çıkan şeylerden biri. Neyse, artık alışacağız madem. Bununla yaşamayı öğrenmesin. İyi bari kötü birine benzetmiyorlar diye rahat ediyorum. Peki neler popüler şu aralar sizin kuşağınızda? Anket defteri diye bir şey var mı hala? Yok öyle bir şey değil mi? Artık Facebook, yok. İnternet dünyası çıktıktan sonra bizim zamanımızda. Yani evet. Böyle bir şeyler yok. Böyle bir insanların birbirine verdiği böyle bir şey. Sen bir de bu sene bitirdin değil mi 8'i? Yok 7'yi bitirdim. 7'yi bir öğrenemedik. Evet. Yayının sonuna kadar öğreneceğiz. Kaçın sınıfta olduğunu. Şimdi mesela bir yıllık hazırlanacak değil mi? Şey, bir... 8. sınıfın sonunda yıllık hazırlanıyor. Ha, yıllık hazırlanıyor. Hı-hı. O devam ediyor değil mi? O okuldan ya, evet. Mezun olanlar. Hı-hı. Herkes birbirine yazacak diye yine yazacak. Evet. Gerçi daha konusu açılmamıştır herhalde. Açıldı mı onun konusu? Yok. Daha var. Evet. Daha onun balutu var. Tabii canım. Kılığı var, kıyafeti var. Senin kaç tane mesela çok yakın arkadaşın var sınıfta? Benim bayağı, ya biz tüm sınıfta içeceğiz. Ha öyle mi? Aha. Kaç kişi sınıfınız? 27. Ha öyle kalabalık bir sınıfta yok, değil. Yok pek değil. O yüzden herkes birbiriyle yakın bir şekilde ilişkilerini sürdürüyor. Bazen tabii kavgalar falan oluyor da. Neden oluyor mesela kavgalar? Ya şimdi genelde erkekler coz tutuyor. Kızlar tavır alıyor falan. Evet. Kaç kız var sınıfta? Öyle dengeli bir dağılım mı? Ya dengeli mi? Tam emin değilim de erkekler bir ya da iki daha fazla. Ha, dengeli aynı işte. Bu şeyle ilgili değil mi? Kızların daha erkeklerden daha olgunlaştığı dönemde galiba. Tam işte o sinir bozucu zaman. Yani işte bu sınıftaki erkeklerin yaptığı bazı şeyler açık açık aptalca mı geliyor? Şimdi şu sıradan şu sıraya atlamanın ne alemi var falan gibi şeyler düşündüğünüz oluyor mu? Ya sıraya atlamıyorlar da sıradan sıraya ama yani evet öyle düşündüğümüz falan oluyor bayağı. Ne tip hareketler içinde bulunuyorlar mesela? Şimdi biz mesela o yaştaki erkeklere ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor? Böyle şimdi Fahir duvardan atlayacak mı? Herhalde o yaştaki erkeklere onların yaptığı şeylerin aynını yaparak ulaşamayız. Niye? Şey diye düşün. Abi ben de atlarım oradan diyerek gelmezler mi? O biraz zor da. Bilmiyorum yani ne mesela sana garip gelen? Bunu nasıl yapar ya? Bir işte... Yani erkek olduğu için falan dediğim bir şey var mı? Ya öyle senin çok yaşında. Abartılı yaptıkları bir şey yok da işte yani bazen saygısızlık ediyorlar bilmeden. Hmm. O hoşumuza gitmiyor falan. Tabii haklı o olarak. Güzel olmuyor. Haklı olarak öyle bir şey de yok. Bizim zamanımızda bak böyle bir erkek kız şeyi yoktu. Ben mesela bir saç çekme diye bir şey vardı bizim zamanımızda. Benim o herhalde ilkokulda falan vardır. İlkokulda vardı. Yani işte hani daha gençlik yıllarımdan hatırlıyorum. Ben mesela hiçbir kız arkadaşımı gidip de saçını çekmedim ve diye de saçını çektikten sonra öyle bir şey yok. Erkek öğrenci, kız öğrenci diye de bir şey yok. Bazı kız öğrenciler mesela diğerlerinin de saçını çekiyordu. Şaka niyetine. Yani bu nasıl bir şaka? Demek ki yani kız olmakla erkek olmakla çok bir şeyi yok onun. Ama esas herhalde can sıkıcı şey dalga geçme, alay etme falan filan. Evet, işte benim de mesela oluyor. Bütün ortaokul boyunca yaptığım şey. En iyi Ege dalga geçer. Hadi şuna bir laf et diye. Yani böyle çirkin çirkin. O onu seviyormuş. Onun var ya hoşlanıyormuş. Özbet. Bu tip şeyler. Yani pek bir şey değişmemiş. Saç çekmenin aslında biraz daha entelektüel hali. Entelektüel. Tabii. Entelektüel derken. Aynı ilkel yaklaşım ama kelime. Biraz daha nezih diyelim ya. Biraz daha nezih. Peki tahtaya yazma diye bir şey kaldı mı artık ortaokulda hala? Ya bizim sınıfın bir kara yani kara değil de yeşil aslında. Bir öyle bir tahtası var tebeşirle yazılan. Hı-hı. Ama diğer 3 sınıfın bu board markerlarla. Ha, evet. Onlarla yazıyorlar. Benim sormak istediğim hani öğretmen gelmeden önce konuşanları yazıyoruz beyler. Ha, tahtaya konuşan yaramazlar falan diye yazılmış. Yok, pek kalmadı. Sınıf başkanı var mı? Sınıf başkanı var. Aidat ödüyor mu? Yok. Ha, o yöneticinin şeyi derdi. Kollar var mı? Hala da. Ne kolu var mesela? Kol kalmadı da kulüpler var mesela. Ha, kulübe döndü o kollar. Tabii canım, bence iyi olmuş onun isminin değişmesi. Kol. Efendim? Kulüp de bir ayrı bir şey ya. Kulüp daha havalı. Sanki herkes gin tonik bardağıyla abi bu hafta ne yapacağız tiyatro kulübü olarak falan. Ya temizlik kulübü olarak tabii iyisini de falan. Ne kulüpler var? Ya da sen bir kulübe üye misin? Ben, ya da biz bir herkesin kulübe üye olması gerekiyor ama sizin olacağınızı pek zannetmiyorum. Yani biz olmayız zaten. Ben öyle tahmin ediyorum. Ne kulübü var mesela? Ya, değişmiş mi diye soruyoruz. O kollar kulübe dönmüş. Bir, öncelikle ana şeyler var. Müzik, tiyatro. Ha tabii doğru. O daha havalı. Falan. Sanat beslenme kulübü hala var mı? O beslenme kalmadı sanırım. Temizlik kulübü devam ediyor mu? O da temel şeylerden bir tanesi. O da devam ediyor herhalde. Ha iyi güzel. Sonra sosyal yardımlaşma ve bir şey kulübü. Ben hatırlayamıyorum. Sosyal yardımlaşma ve parti. Sosyal yardımlaşma ve şehir kulübü. Hoş geldiniz. Sosyal yardımlaşma ve kopya derneği. O da sınavlardaki sosyal yardım. Ama tabii ki illegal çalışan bir kulüp. Tahmin ediyorum ki. Yeşilay kulübü var mı? Yok. O da yok. Kalmadı yani. Sigara içen var mı sınıfta? Yok. Açık açık konuşabilirsin zaten. Şimdi hayır. İsim istemeyeceğiz de yok, böyle. Hayır. Ne bileyim erkeklerden falan başladı mı? Hayır. Yani başlamaz da diye düşünüyorum. Çünkü... Yani bu kadar adam nasıl başlıyor? Bilmem. Yasak mı okulda? Okulda yani sigara içmek yasak mı? Yani. Bunun korkusuna mı başlamıyorlar yoksa artık yeni nesil bu sigaraya erken başlayarak daha havalı olacağını inanmıyor. Böyle bir saçmalığa prim vermiyor diyebilir misin? Yoksa çok sıkılar da o yüzden başlayamıyorlar mı diyorsun? Ya çok sıkılar diyemem. Ama İçen var yani okulda. Yok içen de var mı bilmiyorum. Zeynep'in yani zaten o tür insanlarla yok. Ne işi olur yani? Evet tabii de. Annesi var burada, ablası var yani. Sizin ailede içen var mı? Ya bu arada tabii abla dışındaki birinden. Yok, içen yok. İçen yok. Yani. Sen nasıl yaklaşıyorsun peki bu sigara yasağı konusuna? İyi oldu mu sence sigaranın yasak? Biliyorsun değil mi? Geçen sene Temmuz'dan itibaren yasak kapalı yerlerde. Ya kapalı yerde içince böyle içmeyen yani pasif içicilik cidden çok kötü bir de içmeyene daha çok geliyor duman. O çok kötü oluyor. Ya bence iyi oldu. İyi oldu. Sizin öğretmeniniz içiyor mu ya da öğretmenlerinizden içen vardır muhakkak. Vardır da yani içiliyor mu falan bilinmiyor genelde. Ha hiç içerken görmedin. Evet. Yani bu yasak olsun zaten okullarda da artık içilmiyor. Çünkü eskiden hatırladığın teneffüsler deyince işte sadece öğrenciler teneffüse çıkmıyordu. Öğretmenler de bahçede şöyle güzel bir yakalım. Güzel güzel dolaşalım diye ben öyle hatırlıyorum. Bizim dehşet neşet vardı. Meşhur. Aa bizde de gececi neşet vardı. Ne kadar güzel. Sizin herhangi bir neşetiniz var mıydı? Neşet Karaböcek esprisinin üstü çizilmiş yapamayacak. Ertaş çizilmiş mi? Hayır onu yapabilirsiniz. O zaman Neşet Ertaş vardı. Mesela o şey yapardı derste. Problem çözüp sınıfta içmiyordu ama kapıyı açıp kenardan kenara. Sigarayı koridorda tutarak içiyordu. Şimdi öyle şeyler kalmış mıdır bilmiyorum ama. Kalmamıştır. Gerçi o devam ediyor olabilir. Emekli olmuştur büyük ihtimalle. Sigaraya devam ediyordur herhalde. Onu diyorsun değil mi? Neye yani, devam edecek canım? Bu böyle biraz ağırlıkla ilgili bir şey ya. Hı. Ha. Onu yapardı büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Bu arada telefon sesi duyduk. Telefonumuzu vermedik evet. Programımızın başında. 444-2406 telefonumuz TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetlere devam ediyoruz. Zeynep Şendil bu akşamki konuğumuz. Zeynep Hanım'dan gençliğin sıkıntılarını, sorunlarını dinliyoruz. Peki Zeynep Hanım, biz şimdi programımızda zaman zaman çevremizden çok gözlemlemeden tamamen tahmin üstüne konuşuyoruz da sizin nesliniz artık daha böyle internet üstünden iletişime ağırlık veren bir şey. Mesela sınıftaki herkes sizin Facebook'taki arkadaşınız mı yoksa bizim sınıf? Ha öyle bir şey var. Yani. Peki Facebook'taki ilişkiniz de gerçek hayattaki ilişkinizin değişik olduğu insanlar var mı? Ne bileyim daha samimiyim de yüz yüze sınıfta ama Facebook'ta onunla daha çok konuşuyoruz gibi şeyler var mı? Ya benim hiç öyle bir şeyim olmadı da etrafımda gördüğüm insanlar var. Orada daha yoğun bir ilişki, sosyalleşme sürdürenler evet. var. Peki Facebook'ta bana mesajımı şey yapmadın, onu eklemişsin de beni eklememişsin falan gibi meseleler oluyor mu, yaşanıyor mu? Sanal dünya üzerinden tavır mı soruyorsun? Yok, olmuyor genelde. Zaten 27 kişiler kaç yıldır hep beraber okuyorsunuz değil mi? Hiç değişmiyor yani o sınıfların. Değişiyor. Her sene değişiyor mu? Her sene değişmiyor da bir 5. sınıfta bir değişiyor. Yani 5 bitiyor. 8. 8'de zaten liselere dağılmış oluyor. Otomatikman değişiyor. Doğru. Yani 27 kişinin ne kadar ne tavır yapacak? 3 yıldır berabersiniz evet. zaten. 2 yıldır berabersiniz. Biz şurada 3 kişi birbirimize yaptığımız tavrın haddi hesabı yok. Düşün hesabı bırakıyorum. 7. 8. sınıfta böyle tavır yok. Şu halimize. Ondan sonra gençlere ulaşıyor. Bence onlar bize göre bayağı bir olgun kalıyorlar. Senin en sevdiğin öğretmen diye bir şey var mıydı Ege? Vardı tabii. Ne kimi seviyordun sen mesela? Neye göre seviyordun? Ben kimya öğretmenimizi çok severim. Neden? Tüm kimya öğretmenlerini çok severim. Adı ne? Anneniz de öğretmenimiz. Kimya. Bak ya. yani ben Ali Pehlivan vardı bizim okulumuzda. Onu çok severdim. Çok komik bir öğretmenimizdi. Espriler mi yapardı? Fıkra espriler falan mı? Espriler yapardı ve hakikaten değişik espriler yapardı. Ben mesela yani, bir kuple o günlerden bir... Zor soran da bir öğretmendi. Ben çok başarılı değildim ama çok başarılı olmamama rağmen çok gülerek yani gülüp sonra sınavda da berbat notlar aldığım oluyordu da gerçekten de komik espriler yapardı. Şimdi mesela siz neye göre en çok hocayı, en sevdiğiniz öğretmen neye göre seçiyorsunuz? Böyle espriler, şakalar yapan mı yoksa böyle yani size böyle biraz daha... Arkadaş gibi davrananlar mı? Ya var ya şey hoca çok iyi ya, çok kafa diye konuştuğunuz oluyor mu? Çok kafa dediğimiz olmuyor da yani çok iyi böyle hocalar var. Yani canım öğretmenliği üzerinden değil aslında sorduğum soru. Böyle yani hani iyi öğretmen olabilir yani hani çok iyi anlatıyor olabilir, çok etkili bir işte sunumu olabilir falan filan da. Hani sizin böyle otursak ne kadar güzel olur veya bir tatile gitsek hep beraber falan dediğiniz bir öğretmen aslında neye göre seviliyor yani? Bir kere derste boş bırakma değil de yani bizi eğlendirmesi. He, evet. O çok hoşumuza gidiyor. Ya boş bırakmak da tabii o işimize da geliyor da. Boş bırakmak dediğiniz nasıl oluyor? Mesela, hadi çocuklar herkes test yapsın. Yok öyle değil pek. Yani mesela bazen oluyor tabii pek sık rastlanan değil. İşte hocayla bazen pazarlık falan yapıyoruz. Hocam şunu bitirelim. Bizi serbest bırakın dersin sonuna kadar falan. Serbest bırakma dediğiniz ama şey değil değil mi? Sınıfın dışarısı değil. Yok. Değil, dışarısı sınıf yok. Dışarı çıkmaya da izin vermiyorlar artık. Cep telefonu var mı hepinizde? Sizde var mı mesela? Var. Kaç yaşında aldınız? Geçen yılın başındaydı herhalde. Ya da ortasında da olabilir. Çok peki. Uzun süre istediniz mi peki? Yoksa? Yok ben hiç öyle cep telefonu takıntım yok. Aile aldı verdi. Ne? Yani. Ha. Yani. Anladım. Ya bu peki şeyi de merak ediyorum. Cep telefonu deyince. Şimdi birisini arayıp konuşmayı mı tercih edersin? Mesaj atmayı mı tercih edersin? Mesaj. Daha işe geliyor. Neden işe geliyor? Ben onu bir çok anlayabilmiş değilim. Hiç sevmediğim şeylerden birisidir de mesaj. Şey çünkü öncelikle kontör olayı var. Gençlerin sıkıntısı. Kontör sıkıntısı. Aslında evet. Biz de sigara migara. boş boş konuşuyoruz yani. Kontördür yani gençliğin en büyük doğru sıkıntısı. Kontör de değil artık kuruş dönemine geçtik. Evet. Kuruş. Kaç kuruş şimdi bir kontör? Bilmiyorum kontör ki. Yok artık. Onları kontör yok. Kimse bilmiyor. Ha yani. Ha, bir mesaj kaç kuruş? 45 herhalde. Onu ben. Ya yani mesela sana şey sorayım. Günde ortalama kaç mesaj atarsın? Zeynep bir gün kalktı sabah. Bir olay da yok ama. Bir olay yok. Standart gününde kaç tane mesaj atar? Çok. Bir olay yok ve kimseyle konuşmuyorsam ya da bir haber vermek gerekmiyorsa hiç atmam. Ne kadar mantıklı. Ne tamam. Haberler vermek gerekiyor ona da gireceğiz sonra. Şey, ondan sonra... Peki bir haber vermek gerekiyorsa yani ortalama... Haber vermek... Ya en çok mesela günde şu kadar attığım bir gün vardı. Mesela 500 tane şey atmışım, mesaj atmışım dediğin var mı? Hızlı yazar mısın mesela? Telefon yanında mı? Hayır değil, evde. Hay Allah. Hay Allah ya. Dedim. Burada bir uygun bir marka bulsak ama da... Ama yok işte şey olmaz. Ben yani. Şey, tuşlarla. Seninkinde yok mu? Dokunmatik şey, olmuyor. Dokunmatik olmuyor, yok. Senin de harfler mi çıkıyor? Normal tuşlu telefon varsa Hüseyin abi de varmış. Ama markasının ama evet. Modelinin markası aynı modelin olması. Aynı olması. Anneliki aynı mı? Tabii canım. Yok şöyle onun yabancı Zeynep yabancısı. Ben bunu da yapamıyorum ama. Aa nasıl hadi yapamıyorsun canım? O da dokunmatikli işte. Yani dokunmatikli diyorum tuşlu. Ama şimdi mesela bazılarında İngilizce karakterler oluyor sadece. Evet, evet. Oradan bir telefon daha geldi. Hadi bakalım buna hani? Ne diyeceksin? Heh, bunu beğendin mi? Ama bakın küçücük sözleri. Biraz büyük. Buna yazamıyorum. Yani benim telefonum hani böyle en eskilerinden var ya. Ha onlardan. Şey Nokia'nın kalın. Özel bir marka. Zeynep öğrenmen lazım bunları. Özel bir pardon, marka. Özel bir kalınlıkta. Özel bir kalınlıkta özel olan. Özel bir kalınlıkta olan. Çünkü böyle... kalınlık derecesi de veremiyoruz değil mi yayında? Tabii santim evet falan veremiyoruz. He, onun eski telefonlarda. Ha yeni almadılar sana. Yok. Kendi eski telefonlarını verdiler Zeynep. Zaten Zeynep Hanım'ın annesine iki tane telefon çıktı çantasından. Ben de anlamadım yani. Zeynep Hanım'ın annesiyle mi konuşsaydık acaba bilmiyorum. Benim telefon takıntım yok o yok, yüzden. Yok evet ama mesaj. Ne zamana kadar? Zevkin var. Mesaj. Bir zevkin mesaj zevkin. Yani. Onu da yani doya doya atmam lazım. Ne kadar bir harcama oluyor telefon şimdi, üzerinden? Şimdi kampanyalar var. O yüzden. Geçiyor mu kampanyalar? Kampanya fiyatını ver o zaman. Yani belli bir fiyata mesela. Mesela 11 lira veriyorsun 500 mesaj veriyorlar sana. İyi mi bu sence? 500 değil de 11 bini de var, 10 bin mesaj da var. Ha. Ayda 10 bin mesaj. Aha. Ayda 10 bin mesaj atılıyor mu? En fazla 8500'e falan getirdim ben. Yani 1500 mesaj en fazla harcıyorum. Ha, bir ayda. Bir ayda. Ayda 1500 ha, bir mesaj ayda. Bir lüksü var canım. Güne 500. Vursan zaten. Güne vursa vur. 50 mi? 50 mesaj günde. 50 mesaj. Yani. 50 mesaj iyi. Ama bu şey artık olmuyor. Okul döneminde falan oluyor. Okul yani dersler yoğunken. Haber değeri taşıyan şeyler varken en azından. Öyle diyelim. Günde 50 mesaj. Peki bunlar toplu mesajlarda geliyor. Hani bir mesajı 5 arkadaşına gönderiyor. Toplu mesaj da oluyor ama. Hı, tabii. Onun toplu için mesaj da olabilir ya. Ben çok sıkıldım gibi mesela. Mesela 27 kişiye gönder. Ay ben de diye cevap geldi. 27 de oradan. Dedikler cevapla. Oldu sana. İşte bak 50'yi bulduk yani. O kadar da bir olay olmasına gerek yok. Doğru. Şey diyen yok ama herhalde değil mi? Yani bu kızlara özgü bir durum mu? Kızlar erkekler herkes çatır çatır mesaj mı yazıyor? Erkeklerle pek görmedim de bir arkadaşım vardı. O iyi mesaj atıyordu. Hızlı hızlı yazarak. Hı-hı. Kaç tane? Hadi rakam ver de böyle yani rekor onda falan o 5000 tane atmış gibi bir durumum mu var? Ne 5000'i ne 15000'i? Yok o kadar değil de mesela bir günde 100 harcamışızdır. Harcamışsınızdır. Yani. Ne konuşulmuştu mesela yani o? Nedir esas? Hani mesela hani biraz anlamaya çalıştığımızdan o yargılama değil de sadece anlamaya çalışıyoruz. Mesela biz programımızda kısa mesajla iletişim hani bu yapılıyor ya şu hı-hı numaraya mesajlarınızı gönderin. Biz hep şey düşündüğümüzden bu numarayı hiç vermiyoruz bile. Ya adam çıkaracak telefonunu da mesaj yazacak falan diyoruz ama bazıları için esas ya ne konuşacağım işte yazarım iki kelime falan diye düşünen bir kuşak var galiba. Onu biraz hı-hı tanımaya çalıştığımızdan üşenilmiyor, erinilmiyor galiba değil mi? Şöyle bir mesaj yazmaya. Ben üşenmem yani. Onun da üşeneceğini sanmam. Peki o zaman bize artık biraz gençleri yakalama derdimiz varsa ha, mesaj kontör, yani bence şey dağıtalım. Kontör dağıtalım. Ben mesela öyle bir şey yapabilirim artık. Bundan kontör sonraki masraflarını bütün kal. Kontör masraflarını ben karşılıyorum. Hep eğitim masrafı karşılıyorsun çünkü bugüne kadar. Eğitim masrafı ilgi de olmadı. Kadar. Evet çok ilgi olmadı. 7-8 taneyle kaldık yani. Bundan sonra Zeynep'in tüm kontör masraflarını annesi de buradayken. Peki ben biraz o zaman şeyi de sorayım da bunlar aslında benim şahsi meselelerim. Ondan soruyorum size. Kız babası olduğun için. Aha, yani bu siz 12 yaşında o zaman cep telefonu sahibi oldunuz değil mi? Geç mi arkadaşlarınıza göre normal herkes o civarlarda telefon. O civarlarda da var, daha eskileri de var. Daha eskileri de var. Hı-hı. Senin yaşıtlarından ama önce isteyen olmuştur değil mi? Yani böyle çok uzun süre isteyip de işte geçen sene almış olanlar da vardır herhalde değil mi cep telefonunu? Ailesinden istemelerinden bahsediyorum. Yani onu pek bilemiyorum ama vardır. Ha, öyle senin çevrende de çok telefona meraklı arkadaşın yok. Yok. Ha, peki böyle evden aradıkları zaman seni, işte annenler aradıkları zaman böyle genelde kontrolün bitmiş oluyor mu? Ya baba ne orada şey açamadım da telefonu ya orada kontrolüm bitmişti o yüzden cevap veremedim. Genelde çaldırıp kapatıyoruz. Onlar arıyor. Ha onlar yüzden... arıyor. Öyle bir sıkıntı hiç yaşamıyorsun. Evet. Onlar da istedikleri zaman sana ulaşabiliyorlar. Hiç ulaşamadıkları olmuyor. Bazen eksilere iniyor kontroller. O zaman o zaman çaldıramıyoruz da öyle evet, sıkıntılar var. Peki arkadaşlarınızla aranızda böyle bir çaldırıp kapatma şeyi var mı? Çağrı bırakma deniyor galiba ona. Yani çaldırıp kapatmayı ben daha çok kullanıyorum da. Yok. Öyle onunla nasıl iletişim kuruluyor? Ben onu da bak tam çözebilmiş değilim. Ya kontrolünüz olmuyor mesela fazla. Tamam. Mesela yeni almışız mesela. Bende de kontör yok. İşte sende de kontör yok Zeynep. Sen beni çaldırıyorsun. Bir sefer bakıyorum ben kim falan. Aa Zeynep. Ben de seni çaldırıyorum. Sonra bitiyor mu? Yok öyle değil. Nasıl? Yani nasıl bir şekilde ben? Ulaşıyoruz. Anneden arama, abladan arama. Ha sen falan. Mesela beni çaldırıyorsun. Hı-hı. Sonra ben... Sen annenden arıyorsun Zeynep'i. Ya o çaldırma işte bir beni ara. Beni aranın en güzel. Nasıl ararsan ara. İster telefondan, ister şeyde, ister gel. Bir şekilde ulaş. Bir şekilde ulaş. Acil bir durum söz konusu. Öyle pek acil olduğunu da olmuyor. Da bazen yani. Böyle işte 13 yaşında insan hayatında neler acil olabilir i̇şte. Onu da merak ediyorum. Olur mu? Mesela sınıfta birinin birine bir şey demesi. Bunu birine acilen anlatma derdi oluyordur herhalde. Var öyle bir büyük... meseleler. Ama şimdi Zeynep'in... Yok ya sınıfta özel... yok pek. Yok mu dışarıda var. Dışarıda var. Sınıfları maşallah pırıl pırıl gibi. Yani o çocuklar pırıl pırıl. Gerçekten. Erkekler de öyle kızlar da öyle. Güzel ya bu kontör konusunu tam açtığınız iyi oldu hakikaten. Hayır ben bir şey fark ettim şimdi. Ne? Sen çok yakın zamana kadar kontrollü telefon kullanıyordun ya. Evet, gönlüm rahatlığıyla söyledim. Ne 35 yaşına kadar kontrollü 36. 36 yaşına. Ne 36? İşte şu telefonu alıncaya kadar ben de kontrollü bir hayat sürüyordum yani. Bir şey söyleyeceğim ama bozulmanı istemiyorum. Darılmaca gücenmece. Ben sende bir çökme falan hissettim ya. Bir kere daha sen bir çöktün falan. Sen o eski enerjin yok. Sen ne zaman faturalı hatta geçtin? O gençliğin gitti. Galiba derken galiba etkisi var ya. O beni ayakta tutan burada şeylerden bir tanesiydi. Genç bir tarafım vardı. Hiç böyle adını koyamadığımız nedir? Yani hani sonuçta biz de Fahir gibi giyiniyoruz. Bir şeyler böyle yediğimiz, içtiğimiz, görüştüğümüz insanlar ama sende hep bir gençlik vardı bir yerden kaynaklanan. Sonra bir eridi gitti ben hani evlendi diye mi acaba böyle de artık daha ilişkisi evliliğe gidiyor, ciddileşti mi falan diye düşünüyordum. Yok tam hiç anlamıyla. Kontörlü telefondan ya işte kontör kurdum. Olgunlaşma işte bir erkekler geç olgunlaşır derler Zeynep'cim. Yani onun etkisi olabilir ya doğru. Ama ben onda da şey bilmiyordum mesela bir kontör bitiyor. Yani daha doğrusu bitmiyor. Bende hiç bitmiyordu hatırlarsın. Ben çünkü kontörleri ayıptır söylemesi Zeynep'cim biner yüklerdim. Tabii. Hatta Zeynep şöyle söyleyeyim. Birçok operatör GSM operatörlerinden bazı gelip Fahir'den kontör isterler. Fahir Bey ne yaptınız? Bütün kontörleri almışsınız piyasada. Biraz verir misiniz falan diye. Vardı. Fahir yanlışsam düzelt yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama bazen de şey oluyordu açıkçası. İşte bana kontör yolla diyorlardı mesela. Liselerin önünde böyle kontör satan adamlar var. Eğer 10 kontör diyorsa. Böyle kontör yolla derlerdi. Onu bilmezdim mesela. Nasıl yollanır, ne yapılır. O ona öyle gönderilmesi, alınması, borç alınması falan o tür şeyleri bilmiyorduk tabii. Ama etkisi vardır tabii ya. Kontör gitti hayatımdan. Ben de böyle bir çöktün şey. Çöktün ya. Çöktüm resmen. Git hemen kontrollü hatta geç. Ben evet değiştiriyorum ya. Gençleşmek istiyorum. Gençleşmek. Bundan sonra da mesaj. Bundan sonra beni lütfen aramayın. Çaldırıp kapatın ve açacaksanız mesaj atın. O şekilde iletişim kurmak istiyorum. Benim telefonuma aylardır ilk defa şeyden mesaj geldi bu sabah. Burak size de geldi herhalde. Evet. Burak'tan mesaj geldi. Bir telefonun mesaj sesini bilmiyorum. Yani gerçi şeyden biliyorum işte bankaların kredi şeyleri yok orada indirim var falan diye geliyor mesajlar da. Size hiç böyle mesaj gelmiyor değil mi Zeynep? Bankalardan falan. Bir gelin kez geldi olmuştur. 5000 liranız hazır falan diye. Öyle dolandırma şeyleri var da. Yok dolandırma değil canım. Yok birkaç yani tane da, öyle geldi ama. Fahir bana da öyle mesaj gelmiyor bu arada. 5000 liranız hazır diye hiçbir banka. Bana saatiniz hazır diye geldi geçen gün. O bana da geldi. Geldi mi? Aldınız mı? Güzel. Hayır. Bir saat mi o? Yok. Peki bir soru daha soruyorum. Aslında burada sizin cevabınız kadar annenizin onaylaması da önemli. Kaç yaşından beri annenize hani saçmalama ya diyorsunuz? He. Bunu anneme soralım. Kaç yaşında? Gerçi siz şimdi iki kuşakta kızınız olduğu için şu yaşta başlıyorlar, şu yaşta bitiriyor. Umarız bitmiştir abla açısından. Şu yaşa doğru saçmalama oranımın düştüğünü fark ettim diyebilirsiniz. Ama anne ya falan gibi de olabilir. O da aynı anlama gelir. Evet, oradan abla da herhalde. Ablada da var biraz galiba. Diyor musunuz ya anne ya veya babaya mı diyorsunuz? Yok, aslında pek dediğim olmuyor. Yani çok desem de çok nadir oluyor. Peki o sıkıntı ne zaman başlıyor? Bir şey var mesela benim sizin yaşlarımdayken bütün kız arkadaşlarımın en havalıcım. Abi annemle kavga, abi de demiyorlardı da o zaman. Annemle kavga ettim, sinirlerim çok bozuk falan diye böyle bir şeyler var. Hala annesiyle kavga eden ve sinirleri çok bozuk olan genç kızlar en popülerler mi onlar yani? Yok değil. Annemle kavga ettim demek havalı bir şey değil mi? Bence değil. Bence orada de değil, da o... yani hiç öyle konuşmalara falan da rastlamadım. Çok özel bir yerde yetişiyor bence Zeynep. Fırlanta gibi hakikaten. Hakikaten ya. Yani böyle ya, çok... O kadar değil fırlanta kadar. Çok tatile özel. Gittiniz mi peki? Hı hı. Ailecek mi gittiniz? Evet. Arkadaşlarınla artık tatile çıkma gibi bir durum olasılık var mıydı bu sene? Yoksa hiç ben bu konuyu bu açmayayım mı? Da. Anneye sorayım. Yok açabilirim. Evet. Bu sene yok da şey. Önümüzdeki sene. Ben halamın yanına gittik. Hı hı. Ben işte arkadaşlarım birine işte o da arkadaşına gitmişti tatil olarak. Hı. Orada buluştunuz. Tatil olarak yok gittiniz. Hayır onlar biz gitmedik. İki arkadaşım buluştu. Evet. Yani tatilde. Tamam. Şimdi bizim de aklımıza esti benim en yakın arkadaşımla. Halama da sordum getirebilirsin diğer yaz dedi. Ben de isterim yani. Ha önümüzdeki yaz arkadaşınla baş başa arkadaşımla baş başa halama gidiyoruz diyoruz. Çok güzelmiş. Güzel. Yani aileyle tatil bir noktadan sonra diyorsun. Yavaş yavaş yerine arkadaşlarla tatili bırakacak. O da ben müjdesini vereyim 3 seneye kadar... bu tip isteklerle karşılaşabilirsiniz. Peki ablanıza da soralım aslında. Ya beni bana böyle bir şey yaptırmıyorsunuz. Niye Zeynep'e yaptırıyorsunuz? Dediğiniz şeyler var mı? Ha, oluyor. Ha, ablam yapabiliyor. Ben niye yapamıyorum evet, gibi şeylerle. Ben sinir oluyorum. Ne mesela? Özel değilse tabii yani. Yani mesela bilgisayarı istediği zaman açıyor. Bana izin vermiyor bazen. Kim izin vermiyor? Ablam. Ablan izin vermiyor sana. Evet. O zaman Fahir'den müjde. Müjde senin bilgisayarın ayrı bilgisayarın yok mu? İşte yok. Almıyorlar. O zaman üniversite hayatı boyunca her yıl bir bilgisayar. Her yıl yok her yıl değil de üniversite şeyi boyunca. Üniversiteye. Üniversiteyi sonra. Kazandığı zaman. Dört bilgisayar. Yerli. Hayır. O üniversiteyi, en iyi. Tamam. Üniversiteyi kazandığında o dönem piyasadaki en iyi yerli bilgisayarı sana alacağım. Bunun da müjdesini veriyorum. Yerli ama. Yerli. Unutma. Ya unutma. Umarız ben de unutmam. Ben bu kadar kaç kişinin önünde söyledim hiç merak etme. Yerli bilgisayar sanayiniz gelişir. Fahir'in zaten Fahir'i hatırlatılacak o kadar çok kişi var ki bu sözlerini. Hatırlatsınlar. Yüzden... Hatırlattıklarında ben hiçbir zaman onları şey yapmadım. Refüze etmedim. Yani mesela Ali'nin bütün dedim ben okul masraflarını dedin. Karşılayacağım dedim. Dedin. Sen evet. Bana dedin mi? Bunu hiç hatırlatmadın bana. Bunu hiç hatırlatmadın bana. Yoksa hatırlatsam hiç peki şimdi olmaz. Şahane bir hayatın var gibi ben anladım. Sohbetimizin başından beri o ortaya çıktı. Hani güzel. Güzel bir hayat. Okula gidip geliyorsun. Tatilini güzel yapıyorsun. Bir sene sonraki tatilin aşağı yukarı belli bir program planı olacak. Kontörün cebinde. Kontörün cebinde hakikaten. Ara bir bilgisayar açmada sıkıntı olabilir. Herkes de oluyor. Oluyor. O hepimizde oluyor. Çaldırıp kapatma. Fahir'de bilgisayar da yoktu. Halı dokuyarak. Bazen ablası oturuyordu dokuma tezgahının başında mesela. Fahir diyor anne ben halı dokuyacağım ama. Ablan dokuyacak diyorlardı. Mesela arıcılık yapıyordu o zaman. Babam arıcılık yaptırtmıyordu. Babam şey yapıyor diye anneme giderdim. O da şey derdi. Zeki derdi bırak çocuk biraz arıcılık yap. Giderdim orada arıcılık yapardım. Orada abim ahşap boyama yapardı, ben giderdim. Anne bana ahşap boyatmıyorlar diye. Overlock yaptırmamış bir gün. Overlock yaptırmadılar. Büyük abisi de ağlamış. Ağladı. Ay, oluyor tabii yani, her ailede olan şeyler bunlar. Sen neye bağlıyorsun? Valla ben aracılığa bağlıyorum. Ailedeki bu gelişmeyi. Her şey güzel diyordun da bir şey soracaktım. Yani şunu soracağım. Yani okul dışında ne yapıyorsun okul döneminde? Hani yazın aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz ama okul döneminde böyle yaptığın bir şey var mı? Uğraştığın bir spor? Ya, işte bir şey aslında bir şimdi handball'a gidiyorduk. Ha, handball uğraşıyorsun. Gidiyorduk ama derken? Ya yani o grupla. Ha, o grupça. Gidiyorduk evet. Ama ha, benim işte en yakın arkadaşımla çıkmaya karar verdik çünkü. Bir dakika. Çıkmaya karar verdim. Ben evet, şey, handball'dan çıkmaya karar verdim. Ben de dedim, oho ne kadar güzel oldu bu. Hayır, direkt Türkçe düşün. İngilizceden çevirirsen yanlış anlayabilirsin. Bilemiyorum tabii, bizim zamanımızda o çıkma diye geçiyordu. Doğru tabii. Evet, sonra ayrıldınız mı? Sonra işte ayrıldık. Şimdi başka spor dallarını araştırıyorsunuz. Yani. Ne mesela? Boyun posun var. Ya ben aslında binicilik çok istiyordum veya okçuluğu da öyle. Bak, iki tane özendiğim spor. Okçuluk, ne tarafta oturuyorsunuz? Bizim oralarda şeyler var, hedef tahtaları var. Yani belediyenin yaptığı hedef tahtaları var. Oraya gidip ok atan birisini görsem bir yayını, bir okunu isteyip çünkü atmak istiyorum ben orada. Pardon ama kardeş. Ya bir çocuk bir atın demesin. Çocuğun canı çekti. İki de o atı versin. Yıldız tarafında oturan herkes okçulukla uğraşıyor zaten. Ankara'da burada oturulur. Okçulukla uğraşıyor. Sanki ne tarafta oturuyorsunuz. Okçuluk yapan var mı arkadaşın? Yok. Ata yok, binen arkadaşın var mı? Var. Onlardan var. Nerede biniyorlar Ankara'da? Atlı Spor Kulübü'nde. Evet. Nerede bineceksin Ankara'da? Teşekkür ederim Fahir. Rica ederim, ne demek. Ama artık eski oklardan kalmadı. Nerede o, nerede eski oklar dedi Zeynep. Özellikle İstanbul'un fethinde kullandığım. Nasıl eski oklarda? Ne demek eski oklarda, ben anlamadım. Nişan alma şeyi için falan ha, dürbünü var artık onların. Ha. Küçük. Ha böyle, o da şeye kaydı, elektronik, dijitale evet, kaydı yani. Hı-hı. Dürbün çıktı, mertlik bozuldu diyebilir miyiz? Okçuluk çok değişti. Ailece yaylara hakimsiniz galiba. Zeynep Hanım'ın annesi de biliyor nasıl yayların şeyi oldu. Peki bir şey daha vardı ya. Sen ne yapılıyor? Spor. Spor evet. Müzikle uğraşıyor musun mesela? Müzikle uğraşmıyorum da yani çok seviyorum. Vili voli falan. Neydi? Vili voli değil miydi? Vili valo. Vili Valo ama bence dostlar arasında Vili Voli diye. Vili Voli diye adamın rock dünyasında barınması şey mi ya? Ve huzurlarınızda Vili Voli. Tam yaşlı durumu. Neydi o çocuğun adı? Vili Voli miydi? Vili Voli miydi? Neydi diye. Yani ben de Mazhar Fuat Özkan dinlerken anneannem şey dedi. Gel açtın o Mazhar Osman'ı. Sen de işte Vili Voli diye başladık o kadar. Peki şey, kitap okumak peki hala az yapılan ben çok bir şey mi? Seviyorum. Seviyor musun? Kitap okumayı. Süper. Ne okudun okuyorsun mesela en son? Ya fantastik şeyler tabii daha hoşuma gidiyor ama diğer türlü şeyleri de okuyorum. Diğer türlü derken? Yani nasıl anlatayım? Normal edebiyat eserleri gibi mi? Yoksa edebiyat, böyle araştırma falan yani yakın araştırma tarih bir şey. Pek okumuyorum da yani edebiyat eseri de okumuyorum da. Evet. De yani ne okuyorsun? En son ne okudun mesela? En son Asimov'dan. Biliyor musunuz? Hmm. Neydi o çocuğun adı? Asimov ha. Willy Wally'nin bir şeysi miydi bu? Willy Wally'nin hayatı. Yok. Kitabın adını unuttum. Ney? Ha, Vakıf. Vakıf. Serisi. Evet. Vakıf serisi. Biliyor musunuz? Bilmez miyim ya? Evde her taraf öyle. Vakıf, vakıf. Vakıf, vakıf serisi. Vakıf 1, vakıf 2, vakıf 3. Bitti mi seri? Yok. Daha ilk kitabını okudum. Daha kaç kitap var? Bilmiyorum ki 7 falandır herhalde. 7 tane mi? 7 kitap var. 7 kitap var. Ozan Bey biliyor. Ozan Bey var burada bizim. O da başka. O biraz daha yetişkin dinleyicilerimizden. Peki Zeynep Hanım çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Kırmadınız bizi. Geldiniz için. Bak ne güzel oldu sohbet ettik. Hani bir de ama ben heyecanlanırım falan filan. Senin bize soracağın soru var mı? Evet. Evet hakikaten. Yani böyle çok dengesiz bir sohbet olmuş. Sanki bir sorguya çekiyormuş. Sorguya çekiyormuş. Aynen öyle. En çok merak ettiğim şey kaç yaşındasınız? Kaç yaşındayız? Evet çocuklar. Kaç yaşındayız? Ruh yaşlarımız 65. Bu Ege 65'i yeni benim 72 oldum bu sene. Oktay en gencimiz. Ben biraz küçüğüm 63. Bunlar yaşlı. Bak mesela. Gerçekten 63 oldu. Şimdi yaşlarımızı Ben söyleyeyim. 3 aşağı 5 yukarı. En yaşlımız sence hangimiz gözüküyor? Oradan başlayalım. Öyle gidelim. Yani evet. En yaşlımız hangimiz gözüküyor ve en gencimiz hangimiz gözüküyor? Gerçi gene biz soruları sormaya başlayalım. Hayır, okey ama. En genç bence Ege abi diyeyim. Çok teşekkürler. Ege diyebilirsin. Tamam, iyi tamam. Hatta arkadaşlar ona, çok yakın arkadaşlar, egoşlar veya müdür de diyebilirsiniz. Veya Peterson da diyebilirsin. Pek çok yok güzel. Yok, müdür. Çok güzeldi. Müdür diyebilirsin. En yaşlımız hangimiz gözüküyor? Oktay'ıydı, Fahir'iydi. Fahir, en yaşlımız Fahir. Ben seni zorlayayım. Daha değil. Zorlamayayım. İyi, Oktay tamam. Sen şeyden kaybediyorsun. Tamer Karadağlı'ya artık yavaş. Benziyorsun diye ben onu bir kazanç olarak görüyorum. Özendiğin için. Gerçi ayakkabılarını alan sensin Ege. Tamer Karadağlı'nın aynı ayakkabısından bende de varmış diye. Ertesi gün giydin geldin gazetedeki röportajından sonra. Doğru, haklısın. Hepinizde bir Tamer Karadağlı kompleksi var da. Yani biz mesela saçlarımızı boyamaya başladığımızda çünkü sonuçta sosyal hayatta var olmak isteyen bir erkek bir yaştan sonra saçlarını boyaması gerekiyor. Oktay bıraktı. Ben artık saçlarımı boyamayacağım. Evet. Ben boyamıyorum. O çok dağıttı. Tamer Karadağlı. Ben de boyayı değiştirdim bu arada. Ondan tam kıvam tutmadı. Ege'nin mesela çok sık dibi gelir. O yüzden böyle kestirdim, rahat ettim gerçekten. Başka soru. Başka sor. Ama cevabını tam bana vermedi ki. Tamam, en yaşlılar benim. Ama ben yaşı sordum. Yaş. Şöyle söyleyeyim Zeynep'ciğim. 37 bitti diyebiliriz. 38'den gün alıyorsun. 38'den gün alıyorum, evet. Hiç göstermiyorsunuz onu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ben de 35'im, işte, Oktay da 34. 34. O da en gencimiz tabi onun önünde. Siz? İşte 35. Tam esprisi yapılacak yaştayım. Yani İzmirliyim ya. Evet. 68'de olabilir ama yani. Bu espri. Başka bir soru daha sormak. Evet. Başka bir soru. Başka? Aklına ne? Merak ettiğim. Bir de Survivor'da kimi tutuyorsunuz? Survivor'da kimi tutuyorsunuz? Survivor çok mu popüler bu yıl? Çok. Çok popüler. Evet. Ben Twitter'da takip ettiğim birisi şey yazmış. Bu Survivor sırf şarkıları için bile seyredilir bu yıl falan diye. Çok mu güzel şarkıları falan? Şarkıları... Ne çalıyor ya? Willy Wally'ler falan mı çalıyor? Yok. Ama eski şarkıları genelde. Yani şu dönemin şarkılarından pek almıyorlar. Ama güzel şarkılar yani. Duruma göre ya. Olay sen neyse. Sen Fahir'in Survivor'a katılmaya çalıştığını biliyor muydun? Cidden mi? Tabii ama o eski zaman. Yunanistan, Türkiye iki ada yapıyorlardı. Survivor'ın Survivor olduğu zaman. Survivor'a herkes kravatlı gidiyordu o zaman. Fahir katılmak istediği zaman. Ondan sonra. Onu görüşmeye de çağırmadım. İnternetten form doldur. Fahir sen vazgeçtin değil mi onu davet ettiler de? Yo. Vallahi bugün davet etseler bugün giderim, öyle söyleyeyim size. Hem de koşa koşa giderim yani. Gerçi galiba öyle de bir şey var. Önümüzdeki sezon için. Peki yeni... neden gidersiniz? Yani... Ha, biz de onu sorduk hani da tam kalayım. Bir cevabı kalayım. Yok ya Zeynep. Macera olsun. Tabii canım, bir macera olsun. Orada o şey yaşayayım. O bir dokunulmazlık kazanayım. Efendim söyleyeyim. Orada birilerinin işte o bile çok güzel bir şey böyle. Meşaleni söndürüyorlar. Bu da senin bunu tas diye üstüne kapatıyorlar kapağı. Öyle sen seviyor musun? O, tabii canım. Yani bak, en çok kimi seviyorsun dedin. Ben mesela, benim adamım Merve. Adamım Merve. Öbür adamım da İsa. Kim? İhsan'la Merve. En baştan beridir sinir olduğumda tek adam vardır. Ertan. Ondan sonra hiç odur yani. Bilmiyorum bu isim. Ben de bilmiyorum hiç. Oğuzhan abiyi de hiç şey yapmazdım. Oğuzhan abi mi? Oğuzhan abi. Hepimizin Oğuzhan abi. Fahir yarışmacı gibi konuşmaya başladın ha. Oğuzhan abi orada be. Aydın. O da ayrı bir ekoldür. Aydın da, Aydın da seviyorum. Hepsini biliyormuşsun. Benim hiç haberim. Ben bir tek o kutuları ovalayan çocuğu tanıdım orada. Gerçi onu da zor tanıdım. Hepsi canım. Hepsi öyle. Var mısın yok musun da bir tane kutuları ovalayan bir çocuk vardı. Hepsi baktım, oradaki orada ekip zaten. Ateş yakmaya çalışıyor. Oradaki aynı ekip. Ekibin tamamı. Sen bir tek Survivor'ın o ateş yakmaya çalışırkenki sahnesini izlemişsin de ondan. Yani o anını daha hepsi doğru. Şey mi? Hepsi kutu ovalayıcılar mı? Tabii canım, hepsi kutu ovalayıcılarının hepsi sen orada. Sen kimi tutuyorsun Zeynep? Yani daha doğrusu kimi seviyorsun? Ben de Merve'yi seviyorum. Merve'ci misin? Hı-hı. Merve hangisi? Merve şu anda tek kız mı tek kaldı? Tek kız kalan. Bugün ben de gazetede okudum tamamen tesadüf. Ama biraz kimse sevmiyor galiba onu değil mi? Merve çok süper insan yani. Hayır onu sormuyorum. Yani her kimse sevmiyor adamı o ekip, değil mi? O ekip sevmiyor canım. O kalan ekip zaten... Tabii ki seveni vardır Merve canım yani. Çok seveni var. Vallahi evet. Çok seveni var. Kız çok şey ne derler ona? Akıllı davranıp evet. Güzel hareketler yaptı. Ne tip akıllı davranmadan bahsediyor? Mesela yılan yiyeceğim mi solucan yedim? Hayır öyle diyeceğim. Eleme usulü var ya. Şimdi o taktikleri mi güzel? Tabii taktikler çok ortada. O Ertan en fena taktiklisi yani. Evet. Benim dediğim çocuk kim? Hani ben yakışıklı gibi olan Hakan. Hakan mı? Hakan. Ha. Hakan bir kızla aşk yaşıyormuş. Gizem. Hakan. Gizem'le. Yaşıyordu. Gerçekten. Aa, o da yarışmadaydı değil mi? Tabii, ikisi de yarışmadaydı. Onlar i̇kisi evlendi mi? Yok. Evlenme teklifi etmiş. Ben de adada geçiyorum. Mı? Yok. Sanmıyorum. Döndüklerinde. Döndüler herhalde. Mi adada? Şu anda gerçekte adada değiller galiba. Yok, değiller. Onlar var mısın yok musun da tanıştılar değil mi? Hı. Yan yana duruyorlardı herhalde. O zamanlar Hakan'ın başka bir kız arkadaşı. Ondan ayrıldı. Gizem'le. O bir tane şey vardı. Aynı annesi bir tane yarışmacı. Konyalıydı galiba. İsmini hatırlamıyorum da annesi vardı. Mevlüt. Aynı annesiyle aynı böyle. Ha, evet, Mevlüt. Sen Mevlüt, Mevlüt mi onun? Mevlüt. O var mı şu andaki o, şey var? O yok. Mevlüt ara ara katıldı Mevlüt. Adaya bir şeyler Mevlüt getirdi. Mevlüt bir kez katıldı. O da ödülde miydi? Evet, ödül getirdi. Yemek getirdiler falan. Ha, öyle misafir olarak mantı geldi. Mantı geldi öyle. Çünkü. En yakışıklısı hangisi? İhsan'dır. Bence de. İhsan'ı bana benzetiyorlar. Fiziği İhsan aynı. Ege, ciddi söylüyorum. Onun da böyle bir yapısı. Ama evet. Benziyor çok... fiziği. Nasıl yani? Yani zaten şöyle bir şey. Yüzde aynı da. İhsan spor eğitmeni. İhsan'ı bir gör. Zeynep çok olumlu. Kime benziyor ben sana söyleyeyim. Ertan. Ertan'ın aynısı. Ege Kayacan yüz olarak o Peterson. Yüz olarak Peterson. Vücut olarak tamamen bir Ertan. Ertan'a iyi şanslar diliyoruz o zaman. Merve'yi belki ben var mısın yok musundan biliyorum. Bilemem. Ne yapıyordu mesela şarkı böyle, falan söyleme? Yok, şarkı hiç söylemedim ben. Dümdüz saçlı şuradan... Kafasının alnından bir tane alnının bant gibi bir şey. Alnının tam orta yerinden. Oraya mutluluk gelmiş. Bir şey var ya canım, onlar da others gibi dolaşıyorlar adada. Hı. Hepsi bir aksesuar yok mu? Efendi gibi. Yani o Survivor'da büyük ihtimal ilk günden herkes kıyafetlerini getirdi mi? Evet, bunları şimdi çamura bulayalım. Yoksa tiril tiril de dolaşırsın o adada. Yok canım, bir tane ben sana söyleyeyim. O tişörtler leş gibi geziyorlar. Hele o Ertan'ın üstünde bir tane Bursa Spor tişörtü var. Yemin ediyorum Bursa Spor'un renkleri değişti zaten. O beyaz kısmı gitti, o da kahverengi sarı turu bir şey oldu. Onu da üstünden çıkarmadı. Vah, hakikaten içim şey oldu. Bir de tıraş da olamıyorlar. Papaz gibi geziyorlar. Evet. Nasıl tıraş olamıyorlar? Geçen hep, gün kuaföre götürdüler. Sadece... Kırıklarını aldı. Evet. Ben de herhalde o kuaför bölümünden sonraki şeyi, bölümü izledim herhalde. Hep bunlar dedim nasıl böyle ya? Çok şey düzgün saçları falan diye. Herhalde o bölüm olsa gerek benim izlediğim. Böyle bir iki dakikalık bir kısmını izledim. Sen hiç izlemedin değil mi? Hiç izlemedim. Ben hiç izlemedim ya. Sen ne zaman izliyorsun Fahir? Ve de niye bize hiç anlatmıyorsun? Geceleri izliyorum. Böyle ne anlatacağım böyle oldu ya? Ben başka izlediğin televizyon programlarından bahsediyorsun. Hangisinden mesela? İki gün önce izlediğin sahur programlarını anlattın bize uzun uzun. Uyuyamamıştım, onu anlattım. Ben de uykusuzluğuma... Uyuyamaman mı lazım bize televizyonda paylaşman için? Paylaş, bize de anlat ya. Yani ne izliyorsan herkes birbirine anlatsın. Tamam ya, gizli gizli tamam, seyretmem bundan sonra. Ya o gizli gizli gerek yok. Güzel bir şey seyrediyorsan bizle de paylaşacaksın. Tabii güzel bir şey seyrediyorum tabii ki. Benim seyrettiğim kötü bir şey gördünüz mü bugüne biz kadar? Biz Oktay'da hemen birbirimize itiraf ettik. Bak, yemekteyiz diye bir şey var abi diye. Evet. Ben sizden önce onu seyrediyordum mesela. Gene işte söylememişsin de ondan. Özür dilerim. Reklam arasına giriyoruz. Reklam arasına giriyoruz. Zeynep'ciğim çok teşekkür ederiz. Gerçekten bir sormak istediğin kaç yaşındasınız ve Survivor'da kimi tutuyorsunuz? Evet, evet. Oldu, olsun. Gerçi aslında 3 soru hakkı vardır ama bir hakta eğer aklında soru varsa alabilirsin. Neyse 3 soru hakkın var. Başka bir soru daha sorabilirsin. Onu da bir kenarda tutabilirsin. Sonra soracağım ben bu soruyu diye. Ya şu an aklıma gelmiyor aslında. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Vallahi çok memnun olduk tanıştığımıza. Ben de. Tekrar bekleriz. Telefonla bekleriz artık, heyecanlanacak. Artık heyecanlanacak bir şey. Evet, sen de programa çıkmış bir insansın yani. Rahat. Okul kaçta bitiyor? Normal. Bizim okul 4.30'da. Kaçta başlıyor? Zaten ya 8.30'da başlıyor. 8 çok güzel. İyi, bundan sonra hani 6-8 arasında programlarımızda tıkandığımız, özellikle hani senin kuşağının daha iyi bileceğini düşündüğünüz şeyler varsa lütfen. Twitter kullanıyor musun mesela? Yok. Onu ablası izin vermiyormuş. Ablası, evet, kendisi tabii. Twitter'ı kullanıyor ama. Bilgisayarı da açtırmıyormuş. Artık onlar... biraz emri vaki yaparız. Program sırasında 6-8 arasında bilgisayar başında Zeynep olursa, çünkü Twitter üstünden kendisine bir şeyler sormamız gerekecek. Aa, öyle mi? Bu tam veda ederken söyleyecek şey mi? Neymiş? Ne taklidi? Gizem mi? Survivor'daki, aa, gizem... Survivor'daki gizem taklidini yapıyor musun? Hiç söylemiyorsun. Ama ben bilmiyorum. Aa, ben zaten... Benim en önemli özelliğim biliyorsunuz... Hayır, ne yapıyorsun? Çok gizem özür dilerim. Gizem taklidi yapıyorum ben de size. Radyodayız, radyoda. Ama Zeynep yapınca oluyor. Ben yapınca mı olmuyor? Zeynep yapmadı ki. Falan dedi. Ben öyle biraz çok çabuk kendimi gaza getiriyorum. Benim nedense şöyle bir yeteneğim var. Bir şeyin orijinalini bilmeden birisinin taklidini yaptığımı görünce onu taklit edebiliyorum. O yüzden yaparsam ben de bundan sonra gizem taklidi yapabilirim. Konuşması da var mı taklidi sırası? Ha, zaten yani reklam arasında yapsam. Ay, çünkü reklamımız yok hiç. Nasıl ya? Reklam yok. Neden? Bu radyoda reklam yok. Sırf sohbet. Sırf sohbet. Şöyle yap bak. Şöyle yapalım. Fahir yüzünü yapsın. Biz Fahir'e bakalım. Her buradaki herkes Fahir'e baksın. Sen de Fahir dur daha başlamadı Zeynep. Hemen yapmaya başla. Ya yok ben yapmayayım ama. Yap. Sen o zaman konuşmasını yapmaya çalış. Ben güzel konuşmasını yapamam ki. Yapmaya çalış. Biz evet. Hiçbir şey bilmiyoruz çünkü Fahir öyle düşün. Yine yüzünü yapıyor. Gizem kötü kalp. Hani yavaş yavaş. Eğlendim işte. Yavaş yavaş konuşuyordu. Şimdi yani ona bir ses ver bir. Ses ver konuşmasında. Bir kelime söyle. Ya bir kuple sen yap daha güzel. Ben mimiklerini ben yapacağım. Bir dakika ama. Mesela ben size söyleyeyim siz öyle yapsanız. Tamam öyle. Söyle. Mesela hani bunları kenara çekip kameraya konuşturtuyorlar ya. O zaman da mesela Hakan'ın gitmesini istemiyorum ama falan diye hani böyle konuşuyor ya. Yapsana falan. Ya onu tam sesini veremem ki şimdi. Olmaz ki. Ama sizin sesiniz daha güzel oluyor. Hakan'ın gitmesi. Toygar gibi birisi oluyorum yani. Ben hangisi gerçek anlamadım. Ya, vallahi hiç bilmiyorum ben ya. Yani Zeynep'in yaptığı. Sen onun sesin çok onun güzel sesiyle mi yaptın? Evet. Ya, ama evet. Ay, yapabilirsin. Görmüyor ki kimse biz yok. Biz hiçbirimiz bakmıyoruz. Hiçbirimiz tamam. Bakmıyoruz. Zeynep, ne? Zeynep. Yok. Evet. Adadan Hakan'ın gitmesi benim için çok kötü olur. Ama son dörde kalacağımızı hiç zannetmiyorum. Böyle bir şey işte. Ağız da böyle mi? onun işte şaşkınlık ifadesi. Küçük bir kız mıydı bu? Yok ya çok iyi. Ha öyle mi? Onu bana benzetiyor. Bunu söylemiş miyim? Ben o zaman bu taklidi yaparım artık Zeynep'ten gördüğüme göre. Ya siz izleyin de öyle yap bakayım. Yapın. ben zamanında hiç bilmiyordum. Mesela Oktay'dan şeyi gördüm. Bizden kaçmaz taklidini. Neyi? Bizden kaçmaz. Yapayım mı ben? Bak mesela hemen bana böyle bir şey söylense hemen yapayım mı dedim ben. Bir yapsana. Bak. Biraz mikrofonu uzaklaştırıyorum Alaaddin abi. Sen hiç oynama. Bizden kaçmaz ekibi hamam önündeydi. Zeynep taklitler yaptı. Oo Zeynep Hanım. Yüz ifadelerine bakınca herhalde yeterli olduğunu gördüm ben. Şimdi burada herkes bir rahatsız oldu. Adam da. Ben şimdi mesela onu hiç izlememe rağmen Oktay'dan görüp yap şey yaptım. Yap bakayım. Uzaklaştır. Ooo Zeynep. Bizden kaçmaz. Zeynep Hanım hamam önünde taklit yapıyorlar. Aman Zeynep Hanım taklit çanta satmayın. Ama belli değil mi taklidin taklit oldu? Evet. Ben şimdi çok rahatsız oldum. Teşekkür ederim. Şimdi o zaman hemen bir de gizem taklidi yapayım size. Yap bakayım. Atada Hakan. Cümleyi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Atadan. Öyle konuşmuyor. Atadan. Atadan. Atadan. Yunan ordularını. Atadan Hakan'ın gitmesi iyi olmaz. Ama son dörde de kılacağını zannetmiyorum. Bir de ben yapayım mı? Bir de ben şansımı denemek istiyorum. En sonunda Fahir. Evet. Hatta sonları sen yarışmalar. Fahir tam. Tamam. Atacan. Hakan'ın gitmesi iyi olmaz. Oldu mu? Nasıl? Oldu. En güzel. En güzelini siz yaptınız. Teşekkür ederim. Bravo. Fahir bir de sen yap. Evet. Hep engelledik seni. Yeter. Yeter. Ben mimikler konusunda daha başarılıyım onda. Evet o zaman son olarak gerçi radyosunun başında bizi dinleyenlere yapıyor zaten. Şey ifade etmişim. Ama hayır ben şeyi yapmasını istiyorum. Ozan Bey burada spora da meraklı olduğundan o da görsün. Serkan Erdoğan. Kimdi o da böyle. Serkan Erdoğan'ı biliyorsun yapan. Değil mi Ozan? Evet. Dur fotoğraf çekelim de. Değişik bir radyoculuk anlayışımız oldu. Yine ortaya çıktı. Dur ben bir fotoğrafını çekeyim. Hamam önüne gelen dinleyicilerimizle. bir yayın yapıyoruz bugün. Ama bunu ben çok fazla tutamıyorum valla. Yani hemen düz oluyor. Biz bari radyodan dinleyenler hiçbir şey öğrenememiş olacaklar ama. Elin görünmüyor Fahri. Basket topu tutmana gerek yok. Tamam. En azından internet başındaki dinleyicilerimiz beraber ve solosohbetler.com'dan ağzının Serkan gibi yapışını görebilirler diye bu müjdeyi böyle bir müjde bekleyen varsa ona da vermiş olalım. Zeynep Hanım bir kez daha teşekkür ederim size. Ama son dakikada bir maharetiniz bu çıkacaksa... ayaküstü uzatılan muhabbetler vardır ya, tam gidecekken misafir İyi sonra ne oldu diye oturup aynen öyle oldu. Başka bir konuşmamız tavsiye ettiğiniz bir şey var mı? Yok hayır çok yok, güzel yok, oldu çünkü. Yok. Hayır çünkü yayın... Olmaz. Yani. Yetenek falan var. Sesi güzel midir? Üzülmeyelim. Ablamın sesi çok güzel ama. Aa ablası da bir şarkı söylesin bakalım. Willy Wally'den gel. Zeynep Hanım çok teşekkürler bir kez daha. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, dün burada yeni bir köşeye başladık. Ozan Bey'le Falsosuz Sohbetler. Evet. İsterseniz Falsosuz Sohbetler'in ilk bölümüne giriyoruz şimdi. Ozan Bey'le Falsosuz Sohbetler. Merhaba diye başlaman lazım bir daha. Merhaba. Bağla. Biraz daha kasarak şey yaparsan ben rahat rahat. Merhaba. Merhaba gibi. Bu arada Ozan Kayadelen'le Falsosuz Sohbetler. Öyle galiba. Mi? Evet, bir daha girmen lazım. Tamam. O yanlış eskisini girdin sen çünkü. Şimdi bu programın en başında çok seyirci yokmuş gibi yapacağız tamam mı? Ozan Kayadelen'le Falsosuz Sohbetler. Tamam önümden iyi akşamlar. Çok güzel, çok iyi, oldu. Çok iyi oldu, süper oldu. Sanki o da kayıt gibi oldu yani. Ozan hoş geldin. Hoş buldum. Senin bölümün başladı. Ozan Kayadelen'le Falsosuz Sohbetler'de. Bizim de bir herhalde bir 5 dakikalık aramız olacak. Ozan Bey başladığına göre rahatız. Evet. Ozan söz sende. Ozan dün maçları seyrettin. Yani maçları yok. Değil yani Beşiktaş'ta Galatasaray maçını izledik. Bulunduğumuz yerde o kadar açtılar. Daha doğrusu Fener'in maçını açtılar. Hmm. Galatasaray maçının en önemli kısmını açtılar o bir dakikayı. Evet. En sondaki bir son dakikayı. Dakika. Evet son dakikayı açtılar. 6-7. İki golü de gördük. Orada bir yani sandalyeler falan uçtu tabii. Olay mı? Ha şey, sizin bulunduğunuz yerde evet, sandalyeler. Evet hoş olmadı tabii yani. O, yani niye sandalyeler uçtu? Karpatelli yani işte, taraftarı yoktu herhalde değil mi? Yok ama Galatasaray taraftarı zaten hani sinirlenmesi gereken tabii, onlardı. Doğru. Onlar bir tepki gösterdiler. Özellikle mekanın sahibi Galatasaraylıydı ve ilk maçtan çok sinirli olduğundan açmayacağım bugün demişti. Hmm. Bir dakikalığına açtı, sonra geri kapattı. Ben biraz buna yükleneceğim bugün. Ne oldu peki, neden geri kapattı? Tabii siz bilmiyorsunuzdur diye tahmin evet. ediyorum. Ege'nin futbolla alakasını biliyorsun Ozan. 90. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Yani öyle turu geçti demek. Öyle bir turu geçti, turu geçtiler orada. Turu geçtiler, turu. Ha. O iyi bir şey. Hakikaten. Sen benden daha iyi tanıyorsun iyi o zaman. Galatasaray turu geçmiş oldu. Evet, 90. Evet. dakika öyle bitse turu geçecekti ama 2 dakika sonra 90+2'de bir gol yiyerek turu geçemediler bu sefer. Evet. Bayağı iyi oldu. Evet, Falsosuz Sohbetler'in burada sonuna geldik. Çok heyecanlıymış ya. Yani şimdi 90 dakika boyunca o sondaki 2 dakikayı mı bekledin? Evet, o gerilim evet. yaşandı. 0-0'da da eğleniyor. Aslında Galatasaray. İki takımda fark çevirdi. Galatasaray o sondaki 1 dakikayı beklemişti. Hı-hı. En sondaki 1 dakikayı hiç beklemiyordu ama öyle oldu. Çok kötü oldu. Değil çok kötü oldu. Yani geçemedi mi turu? Geçemedi. Yok, elendi. Bir tek Beşiktaş. Fenerbahçe ne yaptı? Fenerbahçe'de o da elendi. Young Boys'a mı elendi? Young Boys'a elenmişti zaten. Hı-hı. Bu sefer Yunan Selanik takımı PAOK'a elendi. Yalnız bu arada Young Boys'la ilgili ben şöyle Twitter'dan Fenerbahçeli arkadaşlarımın yorumlarından okuyorum. Hani bu Young Boys biraz İsviçre takımı mıydı? İsviçre takımı. İngilizce Boys'e... isimli böyle hani şey gibi. Bizim var ya bir Cankan kardeşler falan. Hani böyle bir takım ismi gibi çok ciddiye alınmıyordu da başkalarını da yendi galiba Young Boys. O kadar Young da Boys, dalga geçecek bir takım değilmiş. Bir sonraki turda İngiliz Tottenham takımını ilk maçta 23 dakikada 3-0 öne geçti. Hı-hı. Maç 3-2 bitti. İngiltere'de 4-0 yenilerek elendi. Elendi. Tottenham'a elendi mi? Evet. Elendi. Tabii. Yani zaten ne bekliyorduk Young Boys. Beşiktaş ne yaptı o zaman? Umudumuz Beşiktaş'ta mı? Evet. Beşiktaş gruplara kaldı. Bugün kurası da çekildi. Aa kim çıktı? Kimler geliyor? Porto, Rapid Wien, CSKA Sofia. Direkt bizde o zaman. Tabii lokum gibi kuru her zaman olduğu gibi. Ya güzel ama. Ya evet, olabilecek daha kötüleri vardı. Var ben mi? Size söyleyeyim şimdi. Porto ismini duyduğum bir takım değil. CSKA Sofya'da herhalde. Porto'yu nasıl duymazsın ya? Portokis. Portokis. Porto. Portekiz. Herhalde duymuşsundur Fahir'in bu açıklamasından evet, sonra. Duymuş sayılır. Ben genel olarak Rapid Wien'i duydum mesela. Rapid Wien nedir? Avustralya'nın. O yıllarca Galatasaray'la uğraştı. Anladım canım. Avustralya'da olmayan işte, Viyana'dan. Lütfen Fahir. Rapid Wien. Nerenin? Rapid. Wien. Wien. Wien yani. Win-win durumu. Win-win. Yani. Viyana. Viyana. Avusturya. Avusturya. Avustralya mı dedim ben? Öyle mi dedik? Öyle. Avusturya. Öyle oldu. Avusturya tamam. Demeye çalışıyoruz. İyi. Rapid Wien'den ben biraz korkuyorum ama Porto'da bir numara yok. CSKA Sofya'da da hiçbir numara. CSKA Sofya. Yani biraz da zorlama bir takım ismi gibi geliyor bana. Bu noktada Ege Bey'e ufak bir genel kültür bilgisi. Bu kurallar Avrupa klasmanındaki puanlarına göre sıralanıyor. Beşiktaş ikinci torbadaydı. Porto birinci torbadan geldi. Rapid Wien son torbadan geldi. Son torbadan. Yani en kötü. Rapid Wien en kötü takımı. Evet. Ha Porto daha iyi diyorsun. Grubun kağıt üzerinde en kötü takımı Rapid Wien. Ama hiçbir Beşiktaş'tan daha iyi değil. Bir Beşiktaş taraftarı olarak ona inandığını seziyorum ben. Yok Porto Beşiktaş'tan daha iyi. Ama Beşiktaş genelde. Bu sene çok iyi. Değil mi? İyi olacak. Daha değil. Şampiyonluk adaylarından yani tabii. Çok erken tabii ama tabii. Yani Trabzonspor ve Fenerbahçe Trabzonspor ve Beşiktaş diyorlar bu sene şampiyon. Yani şu anki görünüm o da yani bu işler sahada belli oldu. Tabii canım daha top çok. Top yuvarlak. Daha çok sezonun erken. Başındayız canım. Bu tür şeyleri konuşuyoruz. Ege Bey'e futbol terimleri. Stüdyo gelebiliriz. Biraz sohbet futboldan kayabilir mi diyor. İyi de falsosuz sohbetler diyoruz. Falsosuz sohbetler de işte kızlarımızdan mesela hani dünkü maçlar sırasında böyle ara ara görüntüye kızlar falan giriyor ya. Güzel kızlar göründü mü? Maç sırasında. Yok. Ben görmedim. Görmediniz. Peki. Ya, yönetmenler sanırım maçla daha çok ilgiliydi dün. Beşiktaş'ın maçını seyrettin mi Ozan bu sene hiç? Yani stadda? Yok önünde. Daha değil. Ama planlarım da var. Geçen sene gittin mi? Gittim. Ya gidip geliyorsun yani tabii. Beşiktaş maçı. Hangi maçı seyrettin geçen sene? Fenerbahçe maçına gitmiştim İstanbul'a. Oo, çok iyi. O çok iyi olmuştu. 3-0 yendiğimiz maç çok güzel olmuştu. İnönü'ndeki maçı. Evet. Peki Bursa Spor'un şansını nasıl değerlendiriyorsun? Bursa Spor? Rakipleri senden öğrendik bu arada biz dün. Sevgili dinleyicilerimizi hatırlatalım. Hakikaten evet. Sadece biz değil bütün dinleyicilerimiz ya, de oradan öğrendi. Bursa Spor sonuçta yani ne yaparsa başarısız olmayacak. Çünkü beklenti sıfıra yakın olduğundan onlardan şu anda... Yaptığı her şey bir artı olacak onlara ve... iyi bir şey mi beklentinin sıfır olması? Yani iyi değil de galiba gerçekçi mi bakanlar öyle düşünüyorlar? Yani sonuçta ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takım. Şampiyonlar Ligi gruplarında en düşük puanlı takım. Kağıt üzerinde en kötü takım aslında. Evet. Tarihi olarak en az Avrupa kupalarında oynamış takım. En tecrübesiz takım bu nedenle de. O yüzden herkes kolay lokma olarak bakacaktır. Türkiye'de de kimsenin çok bir beklentisi yok. Yani dördüncü olup grup sıfır puana dördüncü olsa kimse niye böyle yaptınız demez onları. Bir olay çıkmaz. O da belki bir rahatlık getirir. Bir mucize de orada görülür bilmiyorum belki. Bilmiyorum ya. Daha üzülüyorum biraz. Yani Bursa Spor şampiyon olduktan sonra bile Fenerbahçe'nin son dakikada nasıl şampiyonluktan olduğu konuşuldu ya bütün Türkiye tarafından. Yani böyle bir hani Bursa Spor'un şampiyonluğu bile ya, az konuşuldu ya diye. Orada şey olsa aynı şey yani beklentisi son hafta, olmaz. Son haftaya Bursa Spor önde girse ve Bursa Spor şampiyon olsa bu kadar olay olmazdı. Evet. Fener'in ama Fener önde girip kendi elleriyle hediye etmesi olay yarattı. Kendi elleriyle mi hediye etti yoksa Bursa Spor kendisi kazandı diye soruyoruz seyircilerimize. Evet sevgili dinleyiciler Ozan Kaya Delen'le Falsuz Sohbetler devam ediyor. Kısa bir reklam aramız var. Evet reklamların hemen ardından tekrar stüdyomuzdayız Ozan. Futbol. Özeniyorsun değil mi? Hayır basketbol da diyebilirsin. Çünkü bugün açılıyor değil mi? Bugün İstanbul'da açılış töreni var yarın ilk maçlar başlıyor. Açılış töreni 21.30'da mıydı? Evet. 21.30'da. Ablanla gideceksin maçlara. Yarınki ilk maç? İlk maçı ablanla gideceğim. Yarın ilk maç. Her maça başka biriyle mi gidiyorsun? Evet şu an için öyle. Ablan evli mi Ozan? Hayır. Düşünüyor mu? Sanmıyorum. Bildiğim kadarıyla hayır. Ama düşünün deriz. Düşünsün deriz pardon. O da yeteceğim. Spora böyle senin gibi meraklı mı abla? Benim gibi meraklı değil ama yani ne geziyor o zaman basketbol? Uzaktan izler o. ne kadar iyi bir kardeşi olduğunu biliyor değil mi? Herhalde biliyordur. Böyle biletler alıyor Dünya Kupası'na kardeşi götürüyor onu. Vallahi süper. Değil mi yani? Ben şeyden sordum yani. Abla evli olsaydı enişte şey ya bir maça da gelmesin canım olsan biz karı koca baş başa bir maça gidelim der mi diye soracaktım. Yok. Ama demez. Ortadan kalktı. Peki yarınki ilk maç hangi maçtı? Bizim il takımımızın ilk maçı Fildiş sahiliyle. Akşam ha, ne olur diyorsun o zaman? Yok. Yok, açılış maçı. Açılış maçı 4'te Ankara'daki açılış maçı 4'te Yunanistan Çin. Peki bir şey soracağım. Yarın diyelim maç gerçekleşti ve Türkiye Fildiş sahillerini yani ne Fildiş sahilleri diye Fildiş sahili. Spor basınından manşetlerin ne olabileceğini tahmin ediyorsun. Yani herkes çok büyük bir olay olmaması gerekiyor. Ama canım gene bir manşet atmak lazım oraya. Dişini kırdık mı? Yani, evet. 12 dev adam iyi başladı. Öyle klasik. Sen ne diyorsun? 12 dev adam iyi başladı. Esprili yani, manşet. Tabii falan. Farka göre değişiyor. Beklendiği gibi yani benim beklendiğim 20 fark üzerinde olması. Türkiye fili dişledi. Fili dişledi. Güzel. Bakalım seyircilerimiz ne diyecek. Filin dişini kırdık olabilir. Oktay sen de var. Şey olabilir. Millilerimiz fil dişini parlattı. Abi ya mesela fil dişi yendi. Peki beğenmedim. Fil dişli çıktı. Bayan espresi biraz. Ay Allah ya bir dakika bir şey bulacağım bir dakika. Mesela şey olabilir mi? Türkiye 12 dev adam fil dişini yendi. Hayda. Yine gülümledi ya. Bir saniye. Azı dişiymiş mübarek mesela fil dişi. Zor yendik mesela. Ha tamam. Şey olabilir mi? Ben şansımı demek istiyorum. Milli takımımız köpek dişini söktü attı. Bayağı beğenildi. Beğenildi mi? Azı dişinden geldi. Yönetmenime bakıyorum o işaret vermiş. Peki mesela fildi zor yani. Berabere bitti. Uzatmalarda yendik. Ne olabilir bu? Fil dişi bu kez zıplayamadı. Hayır. Filin dişi uzadı. Hayır. Bence en saçma başlık bu olur. Bak ben bileyim. Fil çünkü zıplayamayan tek hayvan ya fil. Evet. Bence dünyada şöyle bir gazetecilik olsa hakikaten bir şeyler çok para kazanmıştım ben. Böyle spor sayfasını açıyorsun. Bakın dünkü maçlara ne olmuş. Fil dişi bu kez zıplayamadı. Bence çok güzel. Bak fil zıplayamıyor. Fil dişinin de orada o da artık bir şekilde. 12 dev adam çeyrek dönüyor. Hayır oraya bir de yıldız koyacaktık. Ne? 12 dev adam söyle. 12 dev adam çeyrek döner yedi. Ne? Ne yazdılar acaba diye. Manşetler böyle olması lazım. Bir ilgi uyandırması lazım. Veya mesela takımın soğan kokuyor anlaşılıyor. Mesela ne kadar kötü. Hele basketbolda yani. Basketboldan soğan kokuları. Basketboldan yükseliyor. Basketboldan soğutur insanı. Bu arada şeyi gördünüz mü? Hitit güneşini biraz geçtikten sonra Atatürk Bulvarı'nda bir daha bulvar desene ki. Bulvar. Teşekkürler. Atatürk Bulvarı'nda bir de şey Simon var. Bolivar Bulvarı der misin? Simon Bolivar. Bulvar. Bir de şey diyebilir misin? Neresiydi o? Türkiye çok güzel değil mi? Şadegol. Yok. İstanbul. Bomonti. Bomonti. Bir de Bomonti. Bir de Bomonti der misin? Ya bilmiyorum. Sesim de çok güzel değil. Belki izleyicilerimizden bir moral alkışı. Çok teşekkür ediyorum. O zaman eskilerden bir şeyler mırıldanalım. Bomonti, Bomonti bulunmaz eşin. Teşekkürler Ege. Bizi izleyicilerimizi kırmadı. Ben özellikle Ozan Bey'in programına bir övgüde bulunacağım. Konuk olduğum için değil ama güncel spor olaylarıyla Türk sanat müziğini birleştiren bir programı, böyle seviyeli bir programı yaptığı için ve stüdyomuzdaki konuklarımız bu programı izlediği için çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Evet, şimdi fil dişi maçı var. Fil dişinden hiç basketbolcu var mı meşhur? Var. Varmış. Kimler var mesela? Şey var. Drogba. Doğru. Basket oynuyor Drogba. Oynuyordu boş zamanlarında. Ben şey duymuştum. Mesela halı sahada kondisyonunu tekrar kazanmış Kerem Gönlüm. Yani evet, alı sağ, o bir sakat geçirdi yok, galiba. Yok, bir doping cezası aldı. Bir sene oynayamadı. Ne oldu onun doping cezası? Nasıl bağlandı o konu? Yani bir sene ceza aldı. Peki olmuş mu? Yani doping olayı bir şekilde bağlandı mı, yoksa sadece ceza aldığı için? Yani bir sene olduğu için yani aslında bir sene hafif bir ceza doping olaylarında. Yani doping yaptığı kesinleşince 2 yıldan başlıyor aslında cezalar. Hmm. Bir sene olunca hani şey, kasıt yok, doping amaçlı değil, yani yasaklı madde doping amacı olmadan almış. Anladım. Muamelesi gördü. Bir sene cezayla çalıştı. Bu Süreyya Ayhan'ın başına gelen şey mi? Hani böyle bir tarafa dönmüşken çayının içine yasaklı madde koymaları hadisesi gibi bir şey mi olmuş? Değil. Sanmıyorum, umarım değildir. Ömür boyu men oldu çünkü. Peki şey de sakat, bir ameliyat geçirdi değil mi Hidayet Türkoğlu? Hidayet kamptan önce bir ameliyat, ameliyat geçirdi, evet. Öyle. Ama toparladı galiba, o da formda. Yavaş yavaş toparlıyor. Yani çok Arjantin maçında çok toparlamış gibi değildi ama. Ne yani ameliyatı oldu? Safra kesesi. Safra kesesi. Ama canım yani şimdi. Ama kilo alıyorsun Ege. Yani toparlanma diye de safra kesesinden. Yani bu da beyin ameliyatı gibi olmuş adam hakikaten varken de safra kesesiyle. 15 gün sonra mikrofon başındaydık. Biraz gözlük dilimiz sürüştü ama toparladık. Doğru. Biz de. Halı sahada çünkü. Ben formumu yakaladım. Bir şey soracağım şimdi. Hiç az önce bahsi geçen sporcuları hiç anmadan. Bu doping dediğimiz şey, iyi yaptığın sürece sıkıntı çıkmıyor da kullanırken hata yapanlar mı yakalanmış oluyorlar? Bu spor dünyasını değerlendirmek gerekirse. Yani çok yaygın, yoksa bazı sporcular tamamen sırtını dönmüş durumda ya da yok, çok uzmanlar gözetiminde yakalanmayacak şekilde yapıyorlar. Yani bazen yakalanıyorlar. Çok yani her zaman doping sektörü, doping arama sektörünün önünde gidiyor. Hmm. Onlar geliştiriyor. Arayıcılar onları bulmaya çalışıyor sürekli. O yüzden yani %100 kimse şey yapmıyordur diyemiyoruz. Yani doping değildi diyemiyoruz ama yani basketbolda daha dayanık, yani basketbolda daha az oluyor bunlar. Daha göz önünde olduklarından ve kontroller çok sıkı oluyor aslında. Esas bu dopingin en bela olduğu spor bisiklet. Aa. Tabii orada yani bir günde 6 saat bisiklete sürüyorlar ve bunu 3 haftaya yaptıkları yarışlar var. O yüzden o dayanıklık çok önemli olduğundan bu doping şeyi, doping ilaçları aslında bisiklet üzerinden. Ha, bisiklet şey sporunda geliştiriliyor doping. Evet, esas şeyi en çok kullananlar onlar, en çok sorun orada çıkıyor. O yüzden şu aralar en sıkı kontroller de orada. Yani şimdi bu aslında benim hiçbir sporcuyu böyle nasıl diyeyim, işin kolayına sapmakla suçlamak gibi bir niyetim yok ama çok büyük paraların döndüğü sektörler olduğundan üstlerinde çok büyük bir baskı oluyor. Hatta onlar şahsen istemeseler bile artık menajeridir, antrenörüdür, sponsorlarıdır, belki bir şekilde bu yola itiyor olabilirler diye düşünüyorum. Futbolda var mı mesela doping kontrolü? Var. Ben dopingli yani, futbolcu duymadım doping hayatımda. Dediğin her maçta belli kura usulü işte bir takım futbolculardan örnekler alınıyor. Öyle bir şey tabii mi? Kalabalık diye herhalde. Şimdi 11 kişi daha. Tabii herkesi şey yapmak zor olacağından. Yelekleri var vesaireleri var. Koca koca adamlar. Varillerle geziyorlar. Olmuyor yani. Spora olan yakınlığın tamamen kişisel bir merak mı, yoksa bu işin akademisi veya işte yok, devam ettiği merak bir tamamen yani kişisel. Bu şeyden geliyor. Yani küçüklüğümden beri meraklıydım. İşte bu süreçte Türkiye'de az yapılan sporlardan eskrimle 13 yıl uğraştım. Ha, uğraştın mı? Var mı kıyafetin? Var. Hadi ya. Annesi arıyor Ozan Bey'in. Ozan annen arıyor. Anne cevap dinlemiyor musun? Aç aç ya. Ben cevap yok, vereceğim açmayayım vallahi. Ya aç, annenle bir konuşalım. Yemeğe gelecek misin diye soracak. Radyoda dinlemiyor mu seni? Yok, dinlemiyor. Her gün radyolara çıkıyormuş gibi insan annesine haber vermez. Bak Zeynep Hanım annesiyle ablasıyla geldi. Sen böyle maşallah eller cepte, bir de gideyim radyoya çıkayım. Canım Zeynep 13 yaşında, adam 30 yaşında. Yanlış söylemedim değil mi Ozan? 30 olsun, o Aralık'ta 30 olacak. Aralık'ta 30. Bence tamamen yayıncılığa saygıyı gösteren bir şey. Ben eminim Zeynep yaşında. Hanım 30 yaşına geldiğinde de gene annesiyle gene gelir, ablasıyla. Aileden birileriyle gelir. Ama Ozan Bey bakıyorum daha dün bir, bugün ikincisi, ben bunu Ozan'a yakıştıramadım. İzleyicilerimize soruyorum. Onlar da yakıştıramamış. Anlaşılan mı? Bize bir söz verirsen bundan sonra annemle geleceğim diye belki seyircinin kalbi. Söz veremem bu konuda. Anneme de yapamıyorum. Anneye danışmadan bir şey. Bravo. Peki ne olacak Dünya Kupası? Şimdi biraz ondan, basketboldan bahsedelim. Şimdi yani bir de dün, yani dün açıklanan şey, hazırlık maçında Sırbistan Yunanistan maçında çok ciddi bir kavga çıkmıştı. Evet. Dün cezalar açıklandı. Ve yani hani çok hoşuma gitmedi cezalar, çünkü iki tane Yunan sporcu iki maç ceza verildi. Üçüncü maçları bizimle. Hani böyle fikstürü koymuşlar. Hangi maçlarda yani oynaması tutmamsalar olur diye bakılmış gibi bir hisse kapıldım ben. İlk iki maçta oynamıyorlar. İlk iki maçta oynamıyorlar, bizim maçta oynayacaklar. O Sırbistan Yunanistan maçındaki kavga da galiba kulüp bazındaki kavgalardan evet, çıktı değil mi? Panathinaikos, Olympiakos'ta evet. oynayan iki oyuncu bir evet. öyle oradan çıkıyor ve sandalye vurmakla sonuçlanıyor. Kendi işlerinde mi kavga ediyorlar? Nasıl anlamadım ben. Olympiakos'ta oynayan bir Sırp oyuncuyla Panathinaikos'ta oynayan bir Yunan oyuncu kavga etmeye takım başlıyorlar. Yunanistan evet. milletler arası bir noktaya mı taşıdı? Evet, evet o platform. Şimdi ne olacak? Şimdi sen yarın öbür gün öyle bir sıkıntı yaşayacak olsan biz Oktay'la seyredecek miyiz? Heh. Biz de sana... Girer yalnız bu şey çok kötü oldu değil mi? Yani ona da bir dikkat çekmek lazım. PAOK seyircilerinin otobüsü taşlandı. Onlar bir işte taşkınlık yaptılar. Böyle karşılıklı bir tatsız olaylar oldu. Şimdi önümüzdeki günlerde de salı günü Yunanistan maçı var. Basketbol evet. seyircisi biraz daha hassas ve hani daha şeydir bu konuda ama ya bunu şöyle söyleyeyim bugün daha gelmeden önce gene biletlere baktım Ankara'da bir tek salı günü Yunanistan maçının olduğu gün tamamen satıp bitmiş durumda evet. yerlerin hala bilet var ama o maça bilet yok yani o hırs devam ediyor ve evet. salonda yani bir taşkınlık olacağını sanmıyorum. İnşallah umarım ama çok ciddi bir atmosfer olacaktır salonda salı günü ama Türkiye ile Yunanistan basketbolda çok sık karşılaşmadı mı? Ben yani, böyle bir dünya benim aklımda da daha çok karşılaşıyor. Yani sanki futbol takımlarının da doğru söylüyor. Kulüp futbol takımlarının müsabakasından daha çok basketbolda tabii. müsabaka olmuş tabii. gibi geliyor bana. Doğru mu? Çok oldu yani. Doğru evet. Yani o FSB senin o Avrupa'da başarılı olduğu dönemlerde evet. veya işte final oynadığı dönemlerde habire durup Olympiakos Panathinaikos Aris maçı evet, olurdu. Yani şey hatta final oynamıştı Aris'le FSB sen evet. kaybettiği finali evet. Aris'le oynamıştı. Koraj kupasından önce kulüp evet, bir sene Koraj şampiyon oldu evet. bir sene önce finalde kaybetti Aris'e. Evet. Telekom'un Ankara'da çok Yunanistan takımıyla maçı olmuştu. Evet. O zaman lisedeydik gidiyorduk o zamanlar. Serkan Erdoğan da mı Telekom'daydı bu arada? Serkan Erdoğan da Telekom'da. Fahir'in taklidi. Serkan Erdoğan da Ankara kökenli. Bu arada NBA'de oynayan galiba bizim milli takımımızda çok oyuncu var değil mi? Çok demesem de diğer oyuncu. Diğer takımlara göre. Oyuncu var. Yani en çok NBA oyuncusu bulunan takım Amerika haliyle. 12 Amerika. Tane NBA oyuncusu var onların. Evet, haliyle. Onların dışında... Bizde Hidayet var. Cenk İtalya'da mı oynuyordu? Cenk İtalya'da oynuyordu. Türkiye'ye geri döndü. Ha döndü mü? Ersan var. Ersan var. Bir de bu sene, önümüzdeki sene oynayacak olan Ömer Aşık'la Semih var. Ha onlar da evet. NBA'ydi. Bir de Mehmet Okur var ama o aşı tendonundaki sakatlıktan dolayı kadroda yok. Sakatlıktan Mehmet Okur daha mı? En popüler bizim basketbolcumuz Mehmet Okur mu? Hido mu? Hidayet. Hidayet değil evet. mi? O şey sponsor. Popüler olan Hidayet ama Amerika'da... Daha da popüler bir takımda galiba Amerika'da. Toronto'da değil mi? Yok Toronto'dan ayrıldı. Toronto'dan ayrıldı. Ayrıldı. Toronto Raptors'tan ayrıldı mı? Toronto'dan ayrıldı. Şu an nereye gittiğini tamamen unuttum ve çok utanıyorum kendimden. Olabilir. Ya biz arka arkaya bir sürü soru sorduk evet, canım yani. Olabilir tabii olmadı, ki ama. Olmadı şimdi olmadı. Tabii seyircilerimiz... Phoenix'e gitti. Phoenix ha. Phoenix evet, tamam. Seyircilerimiz. Geç de olsa aslında bana ötürüklükten Ozan Bey'e gördüğünüz gibi dikkatli bir seyircimiz var. O zaman Ege senin tahminini alalım. Phoenix Dünya Kupası sahiydi. Başlamadan önce. Kaçıncı olur? Türkiye yarı final, çeyrek final, yarı final işte ilk üç veya gruplardan çıkamaz gibi tahminler. Şimdi bir kere ülkemizde olacağı için yarı final cepte diye bakıyorum ben. Yarı finale kimlerle kalacağını sizden bir alırsam ona göre bir üst yorum D yaparım. Grubuyla galiba şey yapacağız. İkinci turda D grubuyla oynayacağız. D İspanya'nın grubu... olduğu grup. İspanya, Kanada. Hemen kopya çekmem lazım bu noktada. Lübnan. İspanya, Fransa, Kanada, Lübnan, Yeni Zelanda, Litvanya. Evet. Ne olur diyorsun? Bunlardan biriyle oynayacağız. Bunlardan biri şöyle olacak. Altılı gruplar ilk dörtler ikinci tura çıkıyor. C grubunun birinci, D grubunun dördüncüsüyle, ikincisi üçüncüsüyle şeklinde eşleşiyor. Anladın mı? Anladım. Hiçbir şey anlamadım lan. Anladığım kadarıyla bayağı bir takım katılıyor. Şimdi onu anlamış oldum. 24 takım var. 24 takımın hepsini tabii ki bayağı bir takım olmak üzere şans yapıyoruz. Sen tahminini söyle ya. Türkiye birinci diyorum ben. Tahmin, bize gruptan. Gönlünden geçenini mi söyledin, tahminini mi söyledin? Şimdi orada bir takım takımlar sayıldı da. Evet. Ne onlar şimdi? Bizim grubumuzdaki takım. Değil hayır. Onlar. Karşı grupta. İkinci tura geçtiğimiz zaman kimlerle oynama durumunda olduğumuz. Söyledi işte D grubunun. Ya bir şey söyle. Türkiye kadar. Üçüncü olur de, beşinci olur de, birinci ben olur de. Ben diyorum ki işte yarı finale kalacağını garanti ediyorum. Tamam. Tamam. İlk dörde girer diyorsun. İlk dörde girer. Kaç ama? İlk dördü sizin tahmininizi alayım. Diğer üçü kim olur? Ona göre ben birinci... İspanya ikinci... olur bir kere. Türkiye, İspanya. Ondan sonra Yunanistan da olur gibi geliyor bana. Sırbistan bence. Ve Amerika. Benim tahminim Arjantin, İspanya, Amerika, Türkiye ve Yunanistan ya da Türkiye. Ha. Yarı final tahminim. Mantıklı. Da, ben, bunu, yani... ben bunu yazayım dur. Ozan Kayadelen'le Falsosu sohbetlerde 27 Ağustos'ta konuşuldu. Ne dedin? Amerika. Amerika, Arjantin, İspanya. Arjantin, İspanya, Türkiye ve Türkiye veya Yunanistan. Yunanistan. Tamam. O da tamamen aslında salı günkü maçın sonucuna göre belli olacak. Çok önemli maça bilet almışız o zaman biz. Evet. Vallahi. Amerika iyi mi bu tip müsabakalarda? Yani şimdi hani basketbol, NBA falan filan diye çok etkili olduklarını tabii biraz bilen herkes gibi ben de biliyorum ama bu değişik bir oyun ya. NBA gibi böyle. Yok, Avrupa basketbolu Avrupa çok iyi. Avrupa basketbolu farklı değil mi? Öyle Avrupa var. Basketbolu daha sert, daha yavaş. Ama onlar gene Avrupalılarla Amerika tarzı oynamaya çalışıyorlar. Ona göre kadrolarla geliyorlar ve yani çok uzun bir 50 küsür maçlık bir galibiyet serisinden sonra üst üste hiç yenilmeden çok uzun süre götürdüler. Ondan sonra artık bu daha üst oyuncular dünya şampiyonları olimpiyatlarını küçük görmeye başlayınca daha zayıf takımlarla gelmeye başladılar ve o zaman kendi evlerindeki Indianapolis'teki dünya şampiyonasını da ilk mağlubiyetlerini aldılar. O zaman Avrupa'daki basketbolun da yükseldiğini fark ettiler. Artık daha ciddi takımlarla daha geliyorlar. Ciddi geliyorlar. O zaman birinci oluruz diyorum ben. Amerika... Fikrin bu açıklamadan sonra fikrin değişti anladım. Evet. Amerika ikinci olur. Sırbistan üçüncü. Yunanistan dördüncü olur. Teşekkür ederim. Bunu da yaz lütfen. Sevgili dinleyicilerimize ben stüdyodaki konuklarımıza soruyorum. Ben Türkiye birinci olur, Türkiye'miz birinci olur diyorum. Sizler ne diyorsunuz? Biraz yönlendirme gibi oldu mu? Yönlendirme Yo. Yoktu. Ben Türkiye'miz birinci olsun diyorum. Sizler ne diyorsunuz? Evet. Bayağı bir coşturduk. İyi bir coşku oldu. O zaman peki, olan, saatimize bakalım. Sen birinci olan şeye gidiyor mu Ozan? Direkt birinci olan zaten gidiyordur. Olimpiyatlara ikinci olan gidiyor mu final oynayan? Yoksa... İlk 4 ya da 5 galiba olimpiyata direkt katılma hakkı kazanıyor ama ondan çok emin değilim. Hmm, tamam. Öyle bir şey de olabilir. Yarı finale çıkmamız o açıdan da önemli. Evet, yani 2012'ye yani, katılmak için. Evet, doğrudan katılma şansı verebilir. Peki. Aramızda özel bir şey konuştuk. Aramızda. Ay, baktım sessiz sohbetler konuşuyor. Şapırtılar gelince yayında ben de merak ettim. Peki o zaman isterseniz gündemde olan bir diğer konudan bahsettik. Biraz da futbola dönelim. Liglerde neler oluyor? Eminim seyircilerimiz arasında futbolla ilgilenenler de vardır. Biraz da futbol diyoruz. Ah ne diyelim, evet futbol diyoruz. Ozan futbol deyince akla akla neler geliyor, neler neler Ozan, neler neler. Kim olur şimdi bu sene şampiyon? Çok şampiyon. Tamam, Beşiktaş Trabzon dedin de senin gönlünde Beşiktaş'tan yana. Gidişat tabii nedir, ki. Ne oluyor, ne bitiyor? Kupalar niye bu hale geldi? Galatasaray'ın durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Dün gece vallahi spor programlarını seyrederken hemen bütün herkes işte Galatasaray'ın içinde bulunup Galatasaray komada, şu anda komada diye açıklamalar vardı. Sen ne diyorsun? Orada